Het is 2:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Aken heeft de Duitse politie een vrouw neergeschoten die zich daar urenlang had verschanst. De vrouw van 65 was het ziekenhuis afgelopen middag binnengegaan, waarna een kleine brand uitbrak. Vermoedelijk had ze vuurwerk afgestoken. Volgens de politie was de vrouw suïcidaal. Uiteindelijk is ze aan het eind van de avond neergeschoten en gearresteerd door een speciaal arrestatieteam. Dat gebeurde in de ziekenhuiskamer waar zij zich had gebarricadeerd. De vrouw is gewond op een brancard afgevoerd. Ze zou geen patiënt of medewerker zijn geweest. Voor zover bekend is niemand anders gewond geraakt. Wel werden patiënten uit het gedeelte waar de brand uitbrak overgebracht naar andere ziekenhuizen. De Amerikaanse militair die vorig jaar geheime documenten van het leger op internet zette, heeft een schikking getroffen met justitie. In ruil voor een schuldbekentenis wordt hij niet vervolgd voor het overtreden van de Amerikaanse spionagewet. Daardoor krijgt de 22-jarige militair systeembeheerder 11 jaar in plaats van de maximale 30. De man is verantwoordelijk voor een van de grootste overheidslekken in de VS in jaren. De gelekte documenten bevatten onder meer geheime details over de oorlog in Oekraïne. In de Rode Zee is opnieuw een vrachtschip getroffen door een raketaanval van de Houthis. Volgens een maritiem inlichtingenbedrijf is het een containerschip dat vaart onder de vlag van Liberia, maar een link heeft met Israël. Op het schip zouden twee explosies zijn geweest waarna brand uitbrak. De bemanning bleef ongedeerd. Archeologen hebben langs de Nijl in Egypte een deel van een standbeeld gevonden van farao Ramses II. Het beeld van kalksteen is ongeveer 3,80 meter hoog. Het onderste deel van het beeld werd in 1930 al gevonden. De twee stukken zijn samen 7 meter hoog. Ramses II zat 66 jaar op de troon en overleed 1200 jaar voor Christus. Het weer, de bewolking neemt toe en er kan vannacht ook wat lichte regen vallen bij temperaturen tussen de 3 en 7 graden. Overdag grotendeels bewolkt bij een graad of 8 in het noorden en 11 in het zuidwesten. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog ANWB verkeersinformatie. Op de A7 Den Oever richting Hoorn, tussen Den Oever en Wieringenwerf, staat een file van 6 kilometer. De vertraging is daar 17 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom bij de nacht van BNN VARA hier op NPO Radio 1. Het is vandaag dinsdag 5 maart en we gaan het deze nacht hebben over de woonstrijd. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. In 2021 steeg het woningtekort in Nederland tot 279.000 woningen. Dat zal naar verwachtingen verder oplopen tot meer dan 300.000 woningen dit jaar. Verlik me bijna in het aantal. En hoewel wonen een mensenrecht is, blijft een betaalbare woning voor velen helaas buiten bereik. Janesje Meijman zag de wooncrisis voor zijn ogen verslechteren en besloot een film te maken over een krakersactie in Amsterdam. Sinds 2010 is kraken verboden, maar met de huidige wooncrisis lijkt het toch weer een overweging. We praten met de filmmaker Janesh en met kraker Johnny over de film Hotel Mokum, het kraakproces en over het nut van kraken. Is het nog steeds dé manier om te protesteren tegen de wooncrisis? We gaan het er deze nacht bij ons hier op NPO Radio 1 allemaal over hebben. Welkom Janesh Meijman, filmmaker, lid van Krakersbeweging Mokum Kraakt en welkom Johnny allebei. Hallo. Hallo. Johnny, je mag je microfoon iets dichter bij je mond houden, want anders verstaan we elkaar niet. Okay. Fijn dat jullie hier zo in het holst van de nacht bij ons zijn. Is dit een moment dat jullie vaker wakker zijn eigenlijk, Johnny? Ja. Ja? Altijd. Ja? Altijd om 2:00 s'nachts? Altijd om 2:00 s'nachts. Ik geloof er niks van. Het is wel bijna waar. Ja? Ja. Oké. Okay. Jij, Janesh? Nee, ik niet. Jij ligt lekker onder de dekens te pitten. Meestal wel, ja. Ja. Nou, we gaan het straks allemaal uitgebreid over je film Hotel Mokum hebben, Janesh. En die kraak in Amsterdam. Het is ook een vrij spannend verhaal. Ben je zelf eigenlijk een geboren en getogen Amsterdammer? Ja, ik ben geboren in Slotermeer, in het huis van mijn ouders. Uh-huh. En nou ja. Wat voel je bij de stad? Veel liefde. Ik hou heel erg van Amsterdam, maar ook frustratie. Maar ik denk uiteindelijk liefde, want anders zou ik ook nog steeds niet wonen. Ja, dan zou je inmiddels verhuisd zijn. Dus de liefde is tot nu toe nog groter dan de frustratie? Sowieso. Ja? Sowieso, ja. Oké. Okay. En hoe is dat voor jou, Johnny? Ben jij geboren en getogen Amsterdammer eigenlijk? Ja, ik ben toen een kind opgegroeid in Amsterdam en even weg verhuisd, maar ja. Je bent weer terug. Ik ben weer terug, ja. Altijd. Ja, lekker. Janes, je bent nu 28. Hoe heb jij de stad zien veranderen in de jaren dat je er gewoond hebt? Ik denk dat... ik werd denk ik bewuster van hoe duur ruimte aan het worden was in Amsterdam toen ik klaar was met studeren rond mijn 22e. Mm-hmm. En toen heb ik ook ben ik eigenlijk geconfronteerd dat heel veel van mijn vrienden super moeilijk aan huisvesting kwamen. En dat het ook heel moeilijk is om bijvoorbeeld als kunstenaar in een broedplaats te komen. Daar moet je dan een hele KAWA-registratie voor krijgen. Een KAWA-registratie? Ja, dat is een soort moeilijke term waarin je soort een officiële kunstenaar wordt. En dan kan je een atelierruimte krijgen. Dus om het verhaal wat korter te maken... zag ik dat er eigenlijk gewoon super veel afstand was voor jonge mensen om basically gewoon een ruimte te krijgen om te gaan experimenteren en ook simpelweg te wonen. En ik heb, ja, in het centrum heb je gewoon heel veel, ja, gewoon een beetje de clichés, maar veel koffiezaakjes. Een soort van die mono-Nutella-cultuur heb je zien opkomen. En ook gewoon veel sociale huurwoningen heb ik bijvoorbeeld in Slotermeer, in Bosselommer, heb ik zien verdwijnen. Ja, en ik denk dat dat sowieso een trend is in meerdere steden in Nederland. Hè? Dat soort woningen steeds meer verdwijnen. En dat de kloof eigenlijk zeker voor starters steeds groter wordt om dus een woning te vinden. Zeker. Daar had jij dus ook last van toen je klaar was met studeren. Ik persoonlijk had daar niet zoveel last van. Want mijn moeder had me ingeschreven op mijn 18e op Woningnet. Dus shout-out naar mama. En daardoor kon ik dus wel in een jongere woning krijgen. Maar ik heb zeker echt heel veel vrienden zien struggelen om huisvesting te vinden. Hmm. Maar persoonlijk had ik daar heel veel geluk mee. Maar voor mijn gevoel is het hebben van een sociale woning is eerder een uitzondering dan een dan dat iets wat het normaal is. Dat het gewoon een soort standaard stap is. Ja. Want zag je dan ook dat die vrienden van je die het dus veel moeilijker hadden om eigenlijk die woning te krijgen, zag je ook dat zij dan gingen kraken? Of was dat niet hoe je met kraken in aanraking bent gekomen? Die kwamen eerder in een soort anti-kraakconstructies, / tijdelijke huurconstructies. Maar die werden dan ook weer heel abrupt soort van uit hun woning gezet. Yeah. En ik denk dat die periode, zo net na mijn studie, toen ben ik gewoon daar veel bewuster van geworden. En toen begon ik ook me meer te begeven in kraakruimtes in de stad. Ging ik daar culturele evenementen organiseren, film screenen. En ik denk dat ik toen veel meer bewust werd van deze kant. Ja, deze cultuur. Deze cultuur die bestaat. En waarom die cultuur bestaat. En wat het oplost voor mensen. Maar ook wat het aankaart aan de problematiek die leeft in Nederland. En in mijn geval specifiek in Amsterdam. Ja, daar komen we allemaal over te spreken, denk ik, het komende uur. Johnny, hoe is dat voor jou? Hoe ben jij in aanraking gekomen met kraken eigenlijk? Ik was 18 en ik ging studeren en ik had een huis nodig in Amsterdam. En ja, mijn ouders hebben gewoon niet zoveel geld gehad, nooit. Ze woonden buiten Amsterdam. Toen is mijn huis afgefikt. Een beetje heftige situatie. Je studentenhuis bedoel je? Of? Nee, ik had een aparte woning bij mijn ouders die los stond. Oh ja. En die is afgefikt. En daardoor kon ik ook niet terug bij mijn ouders, want er was geen ruimte meer. Dus toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, ik moet nu wel iets radicaals doen, want ik heb niet echt een andere oplossing. Je zegt radicaals, vond je het ook radicaal? Nou ja, het voelt ergens wel heel radicaal om zomaar gewoon ergens naar binnen te gaan en daar ook per direct te gaan wonen. Ja. Ook als je er heel weinig van weet, want ik moet zeggen dat met het eerste pand waar ik ging wonen, ik echt niet zoveel wist. En ik zat er ook niet heel lang in de scene toen, of in de kraakscene. Maar dat is, ja, waarom ik ging kraken. Gewoon, ik had echt een woning nodig. En dat was waarom ik het deed meteen. En dat kon dus niet op een andere manier. Dus je kon niet via een studentenorganisatie of een studentenhuisvestingsorganisatie bijvoorbeeld een woning krijgen. Nou ja, ik was net 18. Dus ik kon me net bij Woningnet inschrijven, weet je wel. Het was niet alsof ik ergens al heel lang ingeschreven stond. Ik had eigenlijk ook niet het geld om meer dan €300 de maand te betalen. Dus dan wordt het sowieso heel moeilijk in Amsterdam. En ik studeerde nog niet echt. Ja. Dus ik had gewoon uiteindelijk niet heel veel opties. En toen ben ik ingetrokken bij wat vrienden totdat ik bij het kraakpand kon intrekken. Ja. Ja. En je kraakt nog steeds. Ja. Ja. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 21. 21, dus ja. 3 jaar later ben je nog steeds kraker. En ja, dan kraak je dus ook om te wonen. Ja, zeker. Want dat is in jouw geval niet zo, hè, Janees? Nee, in mijn geval niet. Ik ben onderdeel van een collectief. En in mijn soort van perspectief waarop is dat ik bij kraken als collectief. En in het collectief zijn er altijd mensen die wonen, een paar. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel mensen die er gewoon helpen. En ook omdat wij maken vaak ook een culturele ruimte ervan. Dus wij noemen het dan een vrijplaats. Ja. En zo'n vrijplaats, daar zit eigenlijk gewoon een hele organisatie achter. Dus gewoon alsof je een mini-melkweg tijdelijk opent. Ja. Dus dat is soort van mijn, hoe noem ik dat? Bijdrage in de soort van ons collectieve systeem. Dus nee, maar ik kraak niet om te wonen. Nee, zou je dat aandurven? Het is voor mij gewoon echt niet nodig. Ik had dus een sociale huurwoning toen en ik huur nu ook en ik ben blij met wat ik huur. Maar dus het is dan niet een soort stap die ik wil maken voor wonen. En ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen dat wij kraken, dus vanuit Mokum kraakt, ook om politiek statement te maken naast het direct oplossen van een soort huisvesting situatie. Ja. En die politieke statements die wij maken, bijvoorbeeld met Hotel Mokum, is: er was een budgethotel die staat meer dan 2 jaar leeg. Willen we nog een budgethotel in Amsterdam? Of willen we een plek voor jonge Amsterdammers die ze zelf kunnen vormgeven? En dat is dan eigenlijk heel direct de vraag die we dan aan de stad. En dan is het kraken een methode om dat te uiten. Ja, en ook om eigenlijk een vrij anticapitalistische visie ook op een ruimte te creëren. Eentje waarin je dus ook niet gebonden bent aan het betalen van hele hoge huren, wat vaak in Amsterdam nodig is, ook voor ondernemers. Ja. Dus die moeten ook weer bepaalde prijzen gaan hanteren. En de hele ruimte gaat zich steeds meer daar naartoe, richting dat geld vormen. En dat is wat wij niet proberen te doen. Ja. Dus dat is denk ik een soort fundamenteel verschil. Ja, maar in die zin zit er toch, hè, bedoel, je hebt dus wel gewoon je eigen woonruimte en tegelijkertijd maak je je hart voor mensen die woonruimte wellicht niet hebben. Nou ja, Johnny kraakt om te wonen. Dat vergt wel een soort van intrinsieke motivatie, als ik het zo moet verwoorden. Ja, zeker. Het is een zeker een intrinsieke motivatie. En dat is een vorm van activisme. Maar naast activisme zijn wij ook vrienden. En doe ik het met allemaal vrienden. En is het ook het is ook gewoon super inspirerend en leuk om dit samen te doen. Met elkaar te doen. Dus het is ook, ja, ik weet niet, voor mijn gevoel alsof ik in een band zit of zo. Alleen in plaats van muziek maken zijn we dit aan het doen. Ja. Dus het is niet zo van, tuurlijk, het is een activistische grondslag, maar in mijn geval, maar dus ook voor andere mensen is dat niet, is het gewoon urgentie. Ja. Maar ik denk dat er, bij ons ook een wederzijds soort van, dat die ruimtes die wij creëren, dat zijn ook gewoon toffe plekken. Ja, is dat, je noemt het woordje vrienden, het zijn natuurlijk, uiteindelijk ken je zoveel mensen waarschijnlijk in die scene, kom je weer met steeds meer mensen in aanraking die dus moeilijk aan woonruimte komen, kan ik me voorstellen. Is dat ook de reden dat je er zo open over bent? Want in het begin zei ik ook al, in 2010 is, sinds 2010 moet ik zeggen, is kraken illegaal. Toch zit je hier met naam en toenaam bij NPO Radio 1. Dat doe je niet voor niets. Nee, ik een soort van mijn kijk is, en de kijk van Mokum kraakt, is denk ik ook om kraken te demystificeren en om te laten zien van, weet je, van de woonproblematiek en de ruimteproblematiek is zo groot. Mm-hmm. Dat het ook, naast dat het voor sommige mensen is het helemaal niet goed om hun gezicht te laten zien, maar wij als collectief hebben voor gekozen, ook omdat we aardig wat mensen hebben relatieve privileges van, dit bestaat, dit gebeurt. En het feit dat dit blijft gebeuren laat ook zien dat het bepaalde dingen niet worden opgelost in Nederland. Ja, dus is het helemaal niet erg om hier met naam en toenaam te zitten, vind jij? In mijn geval niet, nee. Maar het is niet dat ik vind dat elke kraker met naam en toenaam. Nee. Ik snap heel erg als mensen ik dat zie niet Johnny ook doen. Nee knikken, want ja, Johnny is niet jouw echte naam. Nee. Die naam gaan we ook niet noemen. Nee. Maar want wat is dan voor jou de overweging om dat niet te doen, met naam en toenaam? Ik woon gewoon altijd illegaal. Ja. Dat is wel gewoon zo. En het blijft gewoon altijd een illegaal feit wat ik aan het plegen ben. Ja. En dat wordt ook crimineel behandeld. Dus En dat geef ik toe, dat ik aan het kraken ben en gekraakt woon. En als ik mijn naam daaraan zou koppelen, dan kan dat gewoon best wel veel legale gevolgen hebben voor mij. Ja. Ik heb ook al wat rechtszaken op mijn naam staan. En ik hoef niet verder op de radar van, ja. Van de justitie te komen. Dus ja, het is best makkelijk om dat dan gescheiden te houden. En dat doe ik liever ook. Ja. Ja. Nou, ik ben toch blij dat je onder de naam Johnny hier aanwezig bent. Je vertelt het verhaal, Jannes, in je film. Je vertelt het verhaal van de kraak van Hotel Mokum. Spectaculaire beelden sowieso. Daar gaan we het zo allemaal over hebben. Maar hoe ontstond het plan over deze kraak? Eigenlijk is dat in samenwerking met Amsterdam Dans ergens voor gebeurd. En dat is een soort anti-protest-rave dat tijdens Amsterdam Dance Events gebeurt. Om te laten zien van naast soort van al deze, nou ja, gewoon al dit grootse gefeest, is er ook, zijn er ook gewoon nog kraakbanden in de stad, vrijplaatsen. Is het eigenlijk een soort anti-commerciële kijk daarop. En toen dachten we van, weet je wat vet zou zijn als er gewoon een pand wordt gekraakt tijdens deze actie, tijdens deze rave. En zo is uiteindelijk met een groep vrienden met wie ik al films aan het maken was over stedelijke problematiek. Mm-hmm. Want daar hield je ook al mee bezig? Daar hield ik me al mee bezig, ja. Zijn we met die groep vrienden basically iets meer geradicaliseerd en hebben we nog wat mensen opgezocht van oké, wie wil dit doen? En dat was voor ons onze eerste keer om zo'n pand te kraken. Was het spannend? Ja, vond je? Ik vond het wel heel spannend. Ja, ik vond het heel spannend. Maar het was ook weer extreem tof en inspirerend toen het was gelukt. Maar ja, het is wel spannend. En je moet gewoon je research goed doen. Dat hoort er wel gewoon bij. Want hoe werkt dat, research? Want jullie kozen uiteindelijk voor een hotel op de Marnixstraat in Amsterdam. Dus daar kom je niet zomaar uit. Waarom specifiek die plek? Nou, als je goed kijkt, in de stad kan je wel gewoon lege panden vinden. Ja. Je kan online bijvoorbeeld een kraakhandleiding vinden. Specifiek die plek die is gewoon getipt aan ons. Nadat we gewoon naar kraakspreekuren zijn gegaan. Kraakspreekuren, dat moet je even uitleggen. Wat zijn dat? Een kraakspreekuur, dat is een moment dat je naar een kraakpand kan gaan. En dan kan je met een persoon die ervaring heeft praten over kraken. Dus die bijvoorbeeld ergens anders in Amsterdam of elders in Nederland een pand aan het kraken is op dat moment. En die kan je dan advies geven over hoe je het aan moet pakken. Ja. Ik zie Johnny vertwijfelend kijken. Ja, in Amsterdam is het meer zo dat er specifieke plekken zijn waar op specifieke dagen met specifieke uren je langs kan gaan. Oh ja, dus je bent best georganiseerd ook. Het is super georganiseerd. Ja. En het zijn ook niet allemaal actieve kraakplekken. Het zijn ook gelegaliseerde kraakpanden. Mm-hmm. En bijvoorbeeld in Den Haag weet ik niet zeker of je wel een kraakspreekuur hebt. Ja. Dus het is ook Amsterdam wat best wel goed georganiseerd is. Maar als je die tijden vindt, dan kan je daar altijd langs gaan. En echt alle hulp krijgen die je wilt. Ja, ja. Uiteindelijk kiezen jullie dus voor dat hotel op basis van al die adviezen. Hoe pak je zoiets aan? Waar begin je? Je begint. Je ziet een pand, dan moet je een pand binnenkomen. Als je meer wilt weten over een pand binnenkomen, dan moet je naar een kraakspreekuur komen. Mm-hmm. Maar als je op een gegeven moment, wij hadden bijvoorbeeld ook een hele grote banner gemaakt en die banner hebben we van het dak gegooid en wij pakten het ook aan met social media klaar en gewoon de hele soort van propaganda. Ja, alles om dat statement nog. Om het statement, en wij deden het ook echt eerst vanuit een om een politiek statement te maken. Mm-hmm. En wij hadden nog niet eens verder gedacht van oké, wij dachten gewoon politie gaat ons meteen ontruimen. Ja. Maar dat gebeurde niet. En toen was het ook van oké, we hebben nu 6 verdiepingen aan ruimte. Het is een skelet van een gebouw. Ja. Er is overal duivenpoep. Hoe de fuck gaan we dit aanpakken? Ja. En dan wordt het ook heel leuk. Want dan is het bijna een soort van, nu is de fantasie, nu is het aan jou. Ja. En toen zijn we gewoon. Dan begint het eigenlijk. Ja, dan begint het echt. En dan, dan moet je gewoon met genoeg mensen zijn en gewoon gaan beslissen van oké, wat willen we hier gaan doen? Ja. Eerst de basisbenodigdheden, dus heel veel schoonmaken. Dat is sowieso standaard hoe wij dat aanpakken. Eerst het pand schoonmaken. Voor zorgen dat er een wc is. Ja. Elektriciteit is belangrijk. Ja. ja, de basics. En op een gegeven die moment... Die moet je aanleggen. Ik kan me een scène... Ja. Ik keek vanmiddag jullie film... Je film Janesh Hotel Mokum. En ik kan me herinneren dat jullie op een gegeven moment... een wc-pot kochten voor €20. Ja. En die goud spoten. Ja, ja, zeker. Dat was een groot moment. Ja, dat is een hele belangrijke wc-pot. Dat heeft een groot verschil gemaakt in Hotel Mokum. Ja, dat kan ik me voorstellen. Jullie gebruiken de slogan... Pak Mokum terug. Dat is eigenlijk, dat hangt, nou ja, sowieso in die hele film zie je dat terugkomen. Op jullie social media zie je dat terugkomen. Wie heeft die stad afgepakt? Mokum is overigens de naam van Amsterdam, hè? Wie heeft die stad afgepakt volgens jullie? Ik denk uiteindelijk veel grootgrondbezitters, geloven wij. Het is op een manier ook richting de gemeente een soort verwijt over de keuzes gemeentebeleid die door de jaren is gemaakt. Bijvoorbeeld door een I Amsterdam campagne super erg te pushen en daarna te gaan huilen dat er heel veel toeristen zijn. Soort van, dat zijn keuzes waar wij zeggen van dat proberen we soort van terug te pakken. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook een slogan. Een slogan is ook, daar verlies je soms ook wat de nuances die er natuurlijk bestaan. Mm. Maar het was ook een slogan om Amsterdammers eigenlijk aan te sporen. Om te zeggen van, nou ja, als jij je gefrustreerd voelt over de staat van de stad, dan kan je in ieder geval een pand terugpakken. Panden. Wij hebben bijvoorbeeld ook panden gekraakt van mensen die gezamenlijk 360 panden hadden. Ja. En dan kan je gewoon wel echt afvragen van, nou ja... Is dit nog reëel? Is dit reëel en waarom staat dat pand ook dan leeg? Dus ik denk dat het ook in dit geval, pak Mokum terug... van deze grootgrondbezitter die er niks mee doet. En bijvoorbeeld een Blackstone of zo. Dat is een mega grote corporatie. Die ook doordat ze zo extreem veel kapitaal hebben, ook super makkelijk panden kan blijven opkopen. Ja. En heel veel mensen zonder kapitaal totaal wegconcurreren. Dus ik denk ook, pak Mokum terug van bijvoorbeeld Blackstone. Mm-hmm. Dus nou ja, het is. Maar je kan nog verder gaan in de verbeelding. Tuurlijk. Ja. Ben je ook meer gaan leren, Johnny, over. Want dit zijn natuurlijk dan structuren, hoe dat werkt in zo'n stad. Dat grootgrondbezitters heel veel panden hebben, dat grote bedrijven panden opkopen. Heb je er ook meer over geleerd, over hoe de stad Amsterdam op die manier werkt eigenlijk? Sinds je aan het kraken bent? Ja, tuurlijk. Ja. Echt heel veel geleerd over. Ook de enorme speculantie die er in Amsterdam... Speculatie, denk ik. die er in Amsterdam gaande is. En dat het echt allemaal verborgen wordt. Als je gewoon over straat loopt, dan zou je het niet merken per se. Ja. Maar als je wat dieper gaat kijken, dan is het echt gestoord. Ook hoeveel er dan leeg staat, hoeveel mensen er een huis nodig hebben. En je leert gewoon heel veel over inderdaad de actieve keuzes die er in Amsterdam worden gemaakt. Waar wij het gewoon absoluut niet eens mee zijn. Mm-hmm. Dat is ook wel pijnlijk om te zien als je zo in je stad leeft. Ja. Maar ja, dat leer je wel heel snel als je gaat kraken. Jullie komen uit Amsterdam. Ik kom zelf uit Utrecht, opgegroeid in een dorp bij Eindhoven. En daar is volgens mij exact hetzelfde aan de gang. Daar zie je ook heel veel leegstand en eigenlijk ook langdurige leegstand, waar jullie dus in die zin hard voor maken door te kraken. Toch even terug naar die dag van de kraak, oktober 2021. Laten we gewoon even luisteren naar een fragment uit je film Hotel Mokum. Vandaag ben ik naïef. En idealistisch. In plaats van toekijken hoe mijn thuis wordt uitgehold, bezet ik haar. Met het risico dat ik een paar dagen de bak inga. En ik geloof heel eventjes dat dit lege gebouw voor altijd van mij is. Kun je het moment nog herinneren dat je er stond op dat dak, Janesh? Ja, zeker. Dat was een. Want dat is dat geluid ook wat je hoort, hè? En je hoort overigens ook de voice-over. Maar boven op dat dak, daar stond jij bij. Ja, zeker. Er waren dus, nou ja, 7000 mensen door de Marnixstraat aan het lopen. En wij net een fucking mega grote banner van dat gebouw afgegooid. ja, dat was gewoon een super episch moment. Dat soort van iets waar we eigenlijk bijna een soort heist, waar we soort van naartoe zijn gaan werken, was gelukt. En dat was soort van niet in onze stoute dromen nog een soort van, nou ja, we dachten gewoon niet per se dat het echt zou lukken. Ja. En toen dat gewoon klaar was, toen keken we ook gewoon naar beneden en zagen we mensen klappen en nou ja, gewoon heel veel enthousiasme en blijdschap. Er was dus wel duidelijk veel steun voor. Ja, mega veel steun. Ja, ja, mega veel steun. Heel veel mensen waren super blij. Ja. Die zagen gewoon weer een hotel dat veel te lang leeg staat ingenomen worden en die denken, nou ja, top. Daar wordt wat moois van gemaakt. Ja, ik hoef niet nog een budget hotel waar allemaal dronken toeristen soort van zitten te blowen in de weet je, niks tegen blowen, maar een soort van. Maar ja, dus ik denk dat ja, die zagen een alternatief. Ja, ja. Wat ik een mooie zin vond in die voice-over die je ook net hoorde: vandaag ben ik naïef en idealistisch. Had je dat gevoel ook? Deelde je dat gevoel toen je daar stond? Ja, sowieso. Ja. Ja. Naïef ook? Ja, je gaat wel met een bepaalde naïviteit dit doen ook. Ik bedoel, je hebt je wel ingelezen over risico's met de politie. En dat je gearresteerd kan gaan worden. En nou ja, dat je dus wel echt een paar dagen de bak in kan gaan als het misgaat. Maar je gaat ook, je geeft je ook over aan een soort van, ja, ja, ik weet niet, gewoon een soort zo'n groot risicomoment toch wel. Zo voelt het dan. Ja. Ja. En daar hoort wel een bepaalde naïviteit bij of zo. Ja. Naïviteit heeft ook een soort negatieve connotatie, vind ik. Ja, ja, ja, dat snap ik. Op wat voor manier? Ja, als je naïef bent, dan denken mensen al vaak van, nou ja, stommerik, had het beter nagedacht. Ja, precies. Ja, ja, ik denk dat veel mensen, omdat ze zo denken, misschien ook niet bepaalde soort van stappen ondernemen die ze misschien graag wel zouden willen doen. Ja. Deels ook over het overdenken van alles wat fout kan gaan. Ja, ja. Dat had jij niet gedaan? Ik had dat wel gedaan, maar ging er toch met een bepaalde naïviteit. Ja. Gezonde naïviteit, ja, ja, ja. Laten we het daarop houden. Want je noemt ook de illegaliteit van die actie. De reden dat Johnny ook hier niet met naam genoemd wil worden is omdat het dus inderdaad illegaal is om te kraken. Dat benadrukken we dan nu nog maar eventjes. Toch ben je aan het filmen. Eigenlijk vanaf het begin al. Ja. Vond iedereen dat oké? Nee, in het geval van die actie werd er dus een aftermovie gemaakt voor ADEF. Dus ja. dat was dan in de publieke ruimte. Ik heb ook scènes gereconstrueerd. Wij filmden gewoon binnen ons pand heel veel. In Hotel Mokum. Ja. Ook posten op social media. Ook vanuit een soort keuze om wel het een protestactie te beschouwen en daarin dus ook een bepaalde zichtbaarheid te waarderen. En ik heb sowieso met het uitbrengen van de film gecheckt met mensen van, ben je cool dat je erin zit? Ja. Maar wat had je gedaan als ze het niet oké hadden gevonden? Ja, hun gezicht geblurred. Ja? Want dat is niet gebeurd. Nee. Volgens mij was iedereen compleet herkenbaar in beeld. Ja, klopt. Ja, wat zegt dat? Dat mensen er gewoon cool mee zijn dat ze in de film zitten. En dat ze het belangrijk vinden om, denk ik, hun gezicht te laten zien. En dat het ook weer teruggaat over het demystificeren van kraken. Mm-hmm. En dat is gewoon iets wat wij als collectief heel belangrijk vinden. Het is niet dat wij het gezicht van krakers moeten zijn. Maar het is wel fijn om een gezicht te hebben, denk ik. Ook voor Nederland wil je iets als kraken normaliseren. Wat is uiteindelijk een van onze doelen ook om kraken. In principe willen wij gewoon dat kraken wordt gelegaliseerd. Ja. Dat gaat heel moeilijk gebeuren met een soort van de politieke richting die Nederland opgaat. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld de gemeente kan het wel deprioritiseren. Dus bijvoorbeeld minder op handhaven. Ja. Ja. Dus nou ja, dat zijn voor onze keuzes om, maar, ja, om dat toch wel die zichtbaarheid belangrijk te achten. Ja, dat demystificeren, dat blijft een soort spannend woord ook, Johnny. Toen jij op je 18e ging kraken in Amsterdam, hoe reageerden je ouders bijvoorbeeld, of vrienden of vriendinnen, hoe reageerden zij? Mijn ouders reageerden best goed, want mijn moeder die heeft het gedaan in New York. Mm-hmm. Dus die was er helemaal voor. En het was ook altijd mijn droom als kind om kraker te worden, dus dat is allemaal best logisch. En ja, mijn vriendinnen en zo. Ja, op dat moment was het niet echt heel raar, denk ik. Mm. En ik werd heel snel bevriend met heel veel krakers. Dat ging echt hak op tak, meteen. Ja. Bevriend met iedereen. Vooral met de mensen van Mokum Kraak, met wie ik toen natuurlijk kraakte. Dus ja, je leven verandert ook wel heel snel, hoor, moet ik zeggen. Een soort van, je gaat gewoon heel erg binnen die wereld leven. Ja. En dan doe je dat allemaal samen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, je komt natuurlijk ook in een soort bubbel terecht. Een vreselijk woord trouwens, bubbels. Maar je komt toch in een soort bubbel terecht waar buiten, van waar buiten mensen misschien denken van, ja, wat een gekke krakers. Ja, misschien wel. Ja. Maar ja, ik vind dat niet heel erg, weet je. Er moet altijd gekkies zijn in de samenleving. En ja, ik vind het niet gek om te doen. Nee. En ook bij de eerste kraak waar ik heb gewoond, Nicole in de Kinkerstraat. Daar werd supergoed gereageerd door de buurt. Mm. Echt supergoed. Dat heeft mij ook heel erg geholpen in sterker voelen in wat je dan aan het doen bent en ja, zo. Dat mensen niet per definitie afkeuren. Ja, ja, ja. En ja, je hebt altijd slechte interacties. En mensen die ja. gaan schreeuwen dat je wel moet betalen voor je woning. Maar ja, dan moet je ook gewoon terugschreeuwen dat zij niet moeten betalen voor hun woning. Dat is een beetje, ja. Ja. Ja, de reden dat jij overigens, want jij bent uiteindelijk ook bij dat Hotel Mokum geweest, want dat is hoe het Budget Hotel omgedoopt werd, hè, die naam kreeg het. Yeah. Jullie hadden waarschijnlijk verwacht dat je, nou ja, dat je meteen weer weg moest. Dat gebeurde niet. Hoe ging je daarmee om? Ja, ik denk die zin ook van, ik geloof eventjes dat deze gebouw altijd van mij is. Ja. Dus je gaat er dan gewoon, omdat je dus voor je gevoel elk moment ontruimd kan worden, geef je ook alles ja. op een manier. Dus daardoor probeer je er gewoon zo snel mogelijk gewoon een hele ja gewoon spannende, rijke ruimte van. Ja, precies. Nou ja, we noemden net al het gouden toilet. Ja. De duivenpoep opruimen. Het hele pand zat echt vol duivenpoep. Ja, zeker. Dus echt de close-ups van duivenpoep gezien in die film van jou. Dat is echt. Maar dat is. Ja, dat geeft ook wel aan hoe lang dat pand leeg stond, dacht ik meteen. Ja, en ik denk dat die eigenaar die dag waarschijnlijk toen hij het terugkreeg. Hey, lekker dan. Ik hoef al de duivenpoep niet weg te halen. Ja, die vond het eigenlijk ook wel chill. Ja, volgens mij heeft hij ook best wel wat meubilair nog laten staan na onze ontruiming. Ja, ja. Dat weet ik wel zeker. Ja. Dat hij dat. Uiteindelijk hebben jullie het omgedoopt tot Hotel Mokum, dus. Als een soort vrijplaats. Je noemde dat woord al een paar keer. Wat houdt zo'n vrijplaats, of wat hield deze vrijplaats, laten we het bij dat Hotel Mokum houden, wat hield deze vrijplaats in? Wat gebeurde er allemaal toen jullie het gekraakt hadden? Nou, het eerste wat we deden was dus meteen, eigenlijk de dag erna, was een screening organiseren. Dat waren vaak screenings met politieke thema's. Mm. Een film bijvoorbeeld Vrouwen van Suriname. Of ja, de avonden over de woonstrijd, dat waren dan meer lezingen. Soms ook gewoon schaaktoernooien. Baravonden na demonstraties. En ja, ik denk, een vrijplaats is een woord dat heeft een soort van geschiedenis ook dus in de kraakbeweging. En dat zijn dus plekken die non-hierarchisch worden gerund. Die niet een winstoogmerk hebben. Maar het blijft altijd wel een interessant woord. Omdat je dus ook impliceert dat de rest niet vrij is. Mm-hmm. Daarom zeg ik ook in de film, we zijn een vrijplaats volgens onszelf. Ja. Ik bedoel, wij vinden dit, maar misschien vindt iemand anders dat niet. Het is juist wel heel beperkend. Precies, dat kan. Ja. Maar ja, ik denk om dat beeld van die plek een beetje te creëren. We wilden bijvoorbeeld ook een bibliotheek, een verdieping erboven doen en een atelierruimte. En de rest werd bijvoorbeeld werd dus echt woonruimte. Ja. Maar je had dus echt plannen om dat hele pand in te richten. Ja. Dat is voor een deel ook gebeurd, overigens. Als ik de beelden mocht geloven. Wie kwamen daarop af? Wie kwamen dan naar Hotel Mokum? Er kwamen, voor mijn gevoel, kwamen er sowieso krakers en oude krakers kwamen er naartoe. Maar het was ook een beetje aan het einde van corona. En er kwamen ook gewoon heel veel gewoon nieuwsgierige mensen die kraken steunen. Maar dus ook die niet vaak in een kraakpand zijn geweest. En die kwamen te vrijwilligen. We hadden bijvoorbeeld tijdens museumnacht was het echt mega druk. En voor mijn gevoel was dat ook gewoon bijna een extra bestemming. Een soort van onofficiële extra bestemming. Waardoor, nou ja, gewoon ook mensen die ik nu ook niet meer zoveel zie, die zag ik toen wel heel veel. Yeah. Maar we hadden ook twee buurjongens die volgens mij uit huizen kwamen. Dus in de buurt. En die zeiden van, Ja, we tolereren het wel dat jullie hier zitten. Zij hadden een huis van hun ouders. Die zaten twee boven ons. Die ouders hadden dat huis gekocht? Voor hun twee. En toen kwamen zij en dan ging ik soort van met hun een gesprek hebben van... nou ja, weet je, van dit is waarom we doen. En soort van, je tolereert het niet echt, want jij bent niet de eigenaar. Dat is op zich wel een heel interessant gesprek om te voeren. Want dat zijn natuurlijk twee uitersten. Ja. Die daar bij elkaar komen. Dat vonden we ook wel belangrijk. Omdat ook daar dus echt een vrij open deurbeleid te waarborgen. Mm-hmm. Ja. Ja, dat lijkt me een heel interessant gesprek. Ik zit er nu helemaal over na te denken over hoe dat zou gaan tussen die buurjongens. Want die hadden natuurlijk wel de voorkeurspositie die heel veel mensen die dus moeten kraken om te wonen. Johnny zei het net al, die dat dus niet hebben. Ja, zeker ja. Nou, zij zagen ook dat ons bier 1 euro was, dus die dachten ook van, let's go. Ja, chill. Dat is goedkoper dan het barretje hier links. Ja, ja. Dus. Ja, dat snap ik ook alweer. Naast die film gebruiken jullie ook heel veel sociale media. Die gebruikten jullie toen al, toen tijdens die actie ook sowieso heel veel op te roepen. Om te zeggen, er is filmavond. Of jullie kunnen bij ons bij deze, je noemde net al bijvoorbeeld politieke avonden. Ja, precies. Is dat, daar zit een soort iets geks in. Omdat het ook illegaal is wat je doet. Maar tegelijkertijd roep je op aan mensen om te komen. Wat was de reden dat jullie daar zo actief op inzetten? Ja, omdat het begon dus als een protest eigenlijk. Mm. En wij vonden het belangrijk, ze vinden het belangrijk om gewoon een groot publiek te bereiken. Ja. En veel mensen zitten nou eenmaal gewoon op Instagram en TikTok. Dat is nou zo, ja. En dus als je veel mensen wil bereiken, ga je daar ook zitten. Maar op een manier proberen we die kanalen soort van bijna een vorm van propaganda in te zetten om mensen wel een soort van de kraakbeweging in te trekken. Ja. Dus bijna een soort, wij zijn een soort van de brede bovenkant van een trechter. Mm-hmm. Waar je soort van steeds verder kan radicaliseren. Ja. Ja. En waar zit je nu in de trechter? Ik zit gewoon nog steeds, denk ik, altijd wel in die bovenkant. Ja. Dat is denk ik, dat zie ik ook meer als de soort van mijn functie in deze scene of zo. Ja, jij, Johnny? Ik denk zo net boven de uitgang van de trechter. Ja, net erboven. Ja, je bent een stuk radicaler dan Janesh? Ja. Ja, sowieso. Ja. Hoezo? Leg eens uit. Je zit helemaal te lachen namelijk. Dus. Nee, ja, ik vind het gewoon grappig, de mate van radicaliteit die je kan hebben binnen de beweging. Mm-hmm. Wat ook heel veel uitmaakt trouwens, want het is helemaal niet handig als iedereen super radicaal is. Maar jij woont. Ik woon gekraakt. Dat is al een radicaler. Dus ja, je neemt wel echt een enorm besluit door dat te doen. Ja. Ook echt heel politieke redenen meestal. En ik heb wel echt kraakacties gedaan waarvan ik dacht, mijn god, dit is echt. Dus als Janice het heeft over naïviteit, dan ben ik ook wel echt super naïef geweest. En dat ik gewoon puur deed omdat het een hele radicale actie was. Ja. Maar je zegt geweest. Geweest? Je zegt naïef geweest. Ben je nog steeds naïef? Vast wel. Ja? Ja, ik denk het wel. Ja? Als ik iets wil doen en ik weet niet of het heel slim is, dan ga ik echt wel naïef zijn en het alsnog doen. Het alsnog doen. Ja. Ja, dat is toch een soort thema binnen de kraken. Moet je eigenlijk naïef zijn om te kunnen kraken, denk je, Janesh? Ja. Ik denk het. Je moet denk ik ook. Je moet lef hebben. Ja, een bepaalde vorm van durf. Ja, je moet lef hebben. Ik denk dat is wel gewoon een essentieel gedeelte. Maar je moet sowieso lef hebben als je een soort van. Als je activisme, denk ik, uitoefent. Ja. Uiteindelijk las ik in het Parool, want jullie hadden daar gekraakt. Jullie hadden daar een vrijplaats van gemaakt. Dat heeft ook best wel lang geduurd. We gaan het zo hebben over hoe dat dan weer geëindigd is. Maar ik las de eigenaar van het gekraakte pand. Die zei in het Parool dat jullie de verkeerde hadden omdat hij geen buitenlandse investeerder is. Daar hadden we het net al over die buitenlandse investeerders. Hij zei slechts de deuren te sluiten wegens een verbouwing die langer duurde door corona. Had je dan, als je zoiets leest, geen ander pand moeten kiezen? Deels, maar deels ook weer niet. Want dat pand stond gewoon nog steeds mega lang leeg. En hij zei dat hij aan het wachten was op de staalprijzen, dat die weer gingen dalen. En wij hadden ook weer zoiets van, hoe lang ga jij dan nog wachten voordat hier iets mee gaat gebeuren? Maar op zich denk ik wel dat het is wel belangrijk om goed research blijven te doen naar eigenaren. Mm-hmm. En nou ja, wij hadden denk ik ook beter research kunnen doen naar de eigenaar. Maar we hadden denk ik het alsnog dan wel gedaan. Ja, want we vinden wel, zo van, hij heeft wel meerdere hotels in Amsterdam. Dus het is ook weer niet iemand die niets heeft. Maar we hebben niet een soort uiteindelijk een goed 1-op-1 gesprek gehad. En ik heb niet in zijn bankzaken kunnen kijken. Dus het is ook een soort van zijn woord tegen mijn woord uiteindelijk. Dus ja, het is ook moeilijk om daar een soort eindverdict over te geven. Ja, hij heeft uiteindelijk geen aangifte gedaan volgens mij, hè? Of wel? Nee, wel. We zijn wel advocaten, dreigbrieven geweest. Ja. Maar het is uiteindelijk, nou ja, dus op brandveiligheid ontruimd. Ja, gaan we het zo over hebben. Je hebt ook muziek meegenomen. Geboren, getogen, uitgezet van Jan Modaal. Moeten we daar nog meer woorden aan vuil maken of moeten we hem gewoon draaien? Laten we hem gewoon draaien. Geboren, getogen, uitgezet. Geboren, weet niet of ik nu de titel nog moet herhalen, maar geboren getogen uitgezet van Jan Wordaal hoorde hier op NPO Radio 1. Als je nu daar thuis aan de andere kant van de radio nu pas aanzet. Ik ben in gesprek met Janesh Meijman en Johnny, beide lid van krakersbeweging Mokum Kraakt. Janesh maakte de film Hotel Mokum over de kraak van een budgethotel in Amsterdam. En we hadden het over hun motivatie om te kraken en wat kraken voor hen betekent. We hadden het dus over die kraak. Op een gegeven moment kwam er iemand van de gemeente langs. Laten we even luisteren naar een fragment uit de film. Dag 40. Ivar, een gemeenteambtenaar met wie al een tijdje contact is, is vanochtend langsgekomen met een brandweerman. Ze deden alsof het een informeel bezoek was. Ze gaven zelfs tips hoe het gebouw brandveiliger gemaakt kon worden, waar nodig. Ik dacht dat Ivar te vertrouwen was. Hij had gezegd dat hij de kraakbeweging steunt. Maar Charlie heeft zojuist te horen gekregen dat de gemeente wil spoed ontruimen. De rechtszaak is morgen al. En nu voel ik me dom. Pas staat dat het pand op dit moment niet veilig is. Dat er brandgevaar is, spreekt ook bijna voor zich gezien de staat waarin het pand zich bevindt. Dit betekent dat er ook brandgevaar is voor de omwonenden. Dat u beide architecten heeft benaderd en plannen heeft om het pand wel brandveilig te maken, maakt dit niet anders. Het pand is nu onveilig en de staat heeft terecht aangevoerd dat het maar de vraag is of u beide met de andere krakers financieel in staat zijn om op korte termijn hier daadwerkelijk iets aan te doen. De huidige onveiligheid is voldoende voor de staat om de ontruiming over te mogen gaan. Dit is het. Ik sluit de beslissing. Nou, dat is maar kut. Ja, kut, hoorde ik. Ja, zeker. Overviel dat bericht, jullie? Ja, dat was allemaal, ging echt super snel in mm-hmm. die periode. Soort van, ik denk dat we... Want hoe lang had je, hoe lang hadden jullie in Hotel Mokum gezeten? Zes weken. Ja. En toen kwam dit bericht? Ja, toen kwam dit bericht. En toen, nee, dat was volgens mij op een donderdagavond. Ik was bij bij ouders volgens mij aan het eten. En toen was het gewoon van, oké, dit is aangekondigd. Iedereen nu naar het pand komen. Hoe gaan we dit voorbereiden? Hoe ga je zo'n zaak? Dat moet je mega snel dus voorbereiden. Ja. Je krijgt 2 dagen tijd dus om jezelf te verdedigen. Ja, want in de kern ging het dus over de brandveiligheid van dat pand. Die zou niet in orde zijn. Ja. En daarom moesten jullie er zo snel mogelijk uit. Ja, klopt. En hoe gaat zo'n overleg dan? Waar hebben jullie het over? In dit geval gingen wij dus met de architecten vragen of zij ons konden helpen om dan een plan te maken hoe je het wel brandveiliger kan maken. Dan bereid je eigenlijk met een advocaat dan gewoon zo'n rechtszaak voor. Maar het is sowieso heel moeilijk voor krakers om zich te verdedigen tegen brandveiligheid. En volgens mij heeft Cohen ook, de voormalig burgemeester van Amsterdam, die heeft ook gezegd dat we moeten oppassen met soort van het brandveiligheid altijd gebruiken met het ontruimen van krakers. Omdat het gewoon een hele moeilijke knuppel is om je tegen te verzetten. Ja. Desalniettemin is brandveiligheid een serieus onderwerp. En niet iets wat je soort van... dan moet je gewoon wel echt serieus nemen. Ja, want als de brandveiligheid natuurlijk niet in orde was, dan was het A, gevaarlijk voor jullie en B, gevaarlijk voor bijvoorbeeld die 2 jongens die boven jullie woonden, van wie de ouders dat pand hadden gekocht. Zeker. Ja. Maar ik denk ook dat er heel veel brandonveilige panden zijn in Amsterdam. En als we daar soort van elke keer op gaan handhaven, dan... Dan heb je ook een probleem. Dus voor mijn gevoel is het ook wel... Er zit heel weinig... En bijvoorbeeld die rechter hoor je ook zeggen van... De krakers zijn niet financieel capabel om dit te doen. Maar wij zijn een collectief. Wij zouden bijvoorbeeld een crowdfundingcampagne proberen te kunnen starten. Mm. En het eventueel wel laten lukken. En ik vind het meer interessant dat er die aanname... Ja, er zit een soort vooroordeel in. Er zit een vooroordeel in. En deels is dat ook te begrijpen. Want je kraakt ook deels omdat je dus... financieel het moeilijk is om een huis te hebben. Alleen we zaten daar ook als een collectief. En er is in die zin zit er een aanname van de rechter in. Ja. Vind je dat daar te makkelijk overheen is gestapt? Ja, maar het was ook... Ja, het was gewoon aan het einde van corona... soort van de regels gingen weer aangescherpt worden. Mm. Volgens mij was Halsema en de driehoek in Amsterdam... was gewoon van, we hebben gewoon geen zin hierin. Ja. In een soort van plek die... bijvoorbeeld, wij gingen een uur na de avondklok waren wij door. We hadden geen QR-codes, daar vroegen we niet naar. Ja. Dus we waren sowieso wel al buiten bepaalde soort van regels in de stad. Ik denk dat ze er gewoon waren van, ja, nee, het is klaar. Ja, dat is klaar nu. Dus na 40 dagen kwam er een einde. Of in ieder geval hoorden jullie bericht van, er komt een spoedontruiming. Ja. Dat, ja, ik kan me ook voorstellen, daar leg je je niet zomaar bij neer. Nee, en toen was het dus ook weer heel handig dat we zoveel volgers op Instagram hadden. Ja. Want daar hebben we ook een oproep gedaan en gezegd... iedereen nu naar Leidseplein komen, hebben we een demo voorbereid. Er zijn, heeft Hangout opgetreden. Een demonstratie. Ja, een demo, demonstratie. Sophie Straat, Jan Modaal, die je net had gehoord. Ja. Nog meer artiesten. En toen stonden we daar, denk ik, met iets van 300 mensen of zo. 350 mensen. En... het is ook belangrijk om te benoemen dat Hotel Mokum, Hotel Marnix heet het dan, dat is nog steeds, daar wordt nog steeds verbouwd 2 jaar later. Hm. Dus het zit in een soort van permanente staat van verbouwing. Ja, dan denk je ook, soort van, er is echt iets verloren gegaan bij die ontruiming. Mm-hmm. Heel veel potentie. Ja. Laten we even luisteren hoe die ontruiming ging. Weer een kort fragment uit de film. Ik zie een brede glimlach op je gezicht, Johnny. Was het een soort trots? Misschien. Ook gewoon herinneringen. Ja. Nostalgie. Ja. Hoe heb jij die dag ervaren? Ik had het heel erg naar mijn zin. Eerlijk, voor de deur staan vond ik wel heel gezellig. Er waren heel veel mensen, dus dat was heel leuk. Het regende keihard en er was allemaal thee. Dat was eigenlijk heel schattig gedaan. En klopt. Ja, het is ergens ook heel fijn om te voelen dat je je ergens voor inzet met z'n allen. En dat je allemaal samenkomt, ook al regent het en is het koud. En is er niet genoeg thee voor iedereen en zitten mensen vast aan een auto. Dat je daar allemaal bent om hetzelfde te verdedigen en dat je niet je zomaar weg laat slaan. Ja. Dat is eerlijk gezegd gewoon een heel leuk en warm gevoel. Dat kan het zijn. Totdat je geslagen wordt door een politieagent. Maar... ja, want dat zag ik ook op beelden. Er werd wel flink... Er werd hardhandig... er werd illegaal geslagen. Ja, ik weet niet, volgens mij is dat gewoon legaal, hoor. Om zo hard meppen. Boven het hoofd mag niet. Nee. Nee, dan werd het zeker illegaal. Maar ja, jullie moesten weg. Dat was de duidelijke boodschap die er wel uit was. Hoe heb jij die dag ervaren, Janis? Ik was brak. Ja, ik ook. Ik was heel brak, want het was onze laatste avond daarvoor. Dus dat wisten jullie stiekem eigenlijk wel al. Het was niet zo dat je dacht, nou, we gaan het fort echt verdedigen en we blijven hier nog 3 weken. Nee, je weet wel gewoon als er gewoon 100 ME'ers komen, dat je dat natuurlijk niet gaat winnen. Ja. Maar vond je dat niet angstaanjagend? Ja, deels vond ik een soort van het moment van... Oké, wij gaan nu echt dichterbij komen. Mm. Toen werd het wel echt spannend. Soort van dus je hebt een soort van heel soort van gezellig moment. Ja. Maar op een gegeven moment word je echt omsingeld. En voor de mensen die het niet hebben gezien, er zijn echt superveel politieauto's, honderden ME'ers. Ja. Het is echt een intimiderend soort van machtsvertoon. En als ze komen en je ziet dat die klappen gaan komen, ja, dan dat is niet leuk. Nee. Dat is gewoon eigenlijk super kut. Ja, dus. dat is misschien het enige juiste woord ervoor. Ja, natuurlijk. Ja. Waar gingen de mensen heen die op dat moment in Hotel Mokum woonden? Ja, ik weet daar woonde, die is naar een kraakpand gegaan. Hmm. En die is daar toen tijdelijk opgevangen. Dus weer naar een ander kraakpand. Ja, ja, die is daar toen tijdelijk opgevangen en die is toen gaan romen eigenlijk nog van panden. Die is volgens mij op een gegeven moment met vrienden gewoon richting Barcelona gegaan om daar een pand te kraken. Dat lijkt me wel lastig, ook voor jou, Johnny. Want ik bedoel, hier heb je dan hebben jullie gekraakt, maar jij kraakt dus echt om te wonen. Dat brengt toch ook een soort van constante onzekerheid met zich mee. Ja, je leeft van pand naar pand met een koffer in je hand. Ja. het is super onzeker. Dat weet je ook altijd als je ergens gaat wonen. Mm-hmm. En het langste wat ik heb gewoond... Nou, niet echt, maar het was altijd 6 weken in mijn hoofd dat ik ergens woonde. En als je dan wordt ontruimd, dan ga je van bank naar bank. Dus dan wordt het nog korter. Ja. Een paar dagen of een week of zo. Maar nu zit ik al 9 maanden in het pand waar ik, wat ik heb gekraakt. En dat is super speciaal. Maar ja, dat is lang, 9 maanden. Ja, dat is heel lang. Ja, ja. Ja. Maar ja, je gaat door totdat je zoiets vindt, bijvoorbeeld, van 9 maanden. Ja. En dan weer wachten tot ontruimen. Maar hoe ga je om met die onzekerheid? Leg je daar dan gewoon bij neer? Ja, je bent boos. Je gaat harder vechten voor je woning. Ja. Je gaat de rechtszaken aan. Je wilt niet ontruimd worden. Je gaat meer kraken. Je gaat... Je moet gewoon eigenlijk doen wat je moet doen... om ervoor te zorgen dat je ergens kan wonen. Ja. Ja. Je hebt niet heel veel keuze eigenlijk. Ja. Wij zijn bijvoorbeeld ook... het Monument, dat was ook een kraakpand. Ja. Op de Nieuwe Zijds. En daar is volgens mij na het ontruimen... dan gelooft de rechter dus de bouwplannen van de eigenaar. Ja. Maar daar zit nog steeds een... dat is nu meer dan een jaar geleden. Anderhalf misschien zelfs. Ja. En daar is dan een soort van... hoe noem je dat? Een THC-winkel of zo? CBD. CBD-winkel ingezet. Ja. Maar die winkel is niet eens actief. Ja. Nee. Dus er worden ook soort van... Er wordt heel graag... gaan rechters mee met eigenaren. Ja. Ja. En ze wantrouwen vaak eigenlijk... De krakers. Ja. En dat is gewoon een soort van regel voor mijn gevoel... die sinds 2010 soort van gewoon is ingestart. Gewoon van, oké... Okay, ja, en dat... Dan zit je weer naar zo'n pand te kijken en denk van ja, waarom is dit nou ontruimd? Dat is eigenlijk ontruimen voor leegstand en dat is ook illegaal. Word je daar niet moedeloos van dan? Want dit is toch precies wat je tegen probeert te gaan. Je wordt er zeker moedeloos van, maar ja, het is ook belangrijk om het aan te kaarten. Ja. Maar ja, tuurlijk, het is up and down soort van als als we worden ontruimd zijn we wel soort van even verdrietig, maar je vindt ook weer de energie. Mm. Johnny, wat moet er volgens jou veranderen als het gaat om de woningcrisis... waar we toch met z'n allen in zitten op dit moment? Ik denk dat ze sowieso moeten stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. Die zijn ze op het moment gewoon aan het verkopen. Mm. Waardoor het nog minder wordt. Ze zijn niet meer aan het bouwen. Soort van... En er staan echt heel veel panden leeg. Gewoon leeg. En daar staat niemand voor in een wachtrij. Niemand kijkt daarnaar. Die staan gewoon... te verpieteren. Ja. En die moeten gewoon gebruikt gaan worden. En al die mensen die in de wachtrij staan voor sociale huur... van gemiddeld 15 jaar, die mogen allemaal een leeg pand uitkiezen... en een woning krijgen. Want ik vind het echt absurd wat er gebeurt. Ja. Ja, en de prijzen moeten ver omlaag. Ja. Nou, dat mee eens, Janes? Ja, zeker. En harde handhaven op leegstand. Ja. That's ook, it. Ook crimineel. Ja. Ja, ik denk ook bijvoorbeeld het hele anti-kraaksysteem... wat eigenlijk een vorm van leegstandsbeheer is... dat is ook gewoon... daar moet ook veel kritischer naar gekeken worden. Ja. Want het zijn vaak ook mega grote panden... waar dan 5 mensen in worden gezet en dan wordt het gebruikt. Mm. Terwijl er veel meer mensen zouden kunnen wonen. Er kunnen sowieso meer mensen in. En het is ook vaak... hebben die huurders tussen aanhalingstekens... hebben bijvoorbeeld ook geen rechten. Ja. En dat is eigenlijk ook weer, wordt er weer heel erg aan de hand van de eigenaren meegewerkt. En ik denk dat dat is soort van, moet denk ik op een soort fundamenteel niveau, moet het recht op wonen moet gewoon belangrijker geacht gaan worden dan het recht op eigendom. En dat moet zich in heel veel manieren in beleid gaan doorwerken. Ja, komen we toch weer, als je het over dit soort maatschappelijke thema's hebt, tot een vreselijk woord, maar een systeemverandering dus. Een enorme systeemverandering, ja. Ja. Ja. Op een gegeven moment, we hebben nog 1 minuut... is er een scène met allemaal gekleurde balletjes. Die gekleurde balletjes staan voor al die dromen van al die krakers in Hotel Mokum. Wat is jouw droom voor de toekomst, Janes? Mijn droom is dat de fantasieën en de hopen die mensen hebben... en dit gaat heel cliché klinken over een betere wereld... dat je daar een soort van echt achterna gaat. En wij hebben dit in het geval van met een collectief door een pand te kraken... Ja. Maar bijvoorbeeld mensen die met XR op de snelweg gaan... juich ik ook heel erg toe. Mm-hmm. Dus iedereen wordt gewoon radicaler en spreek je uit. Ja, idealistischer, naïver misschien ook wel. En je idealisme uitvoeren. Ja, en dat van jou, Johnny? Ik wil een anarchistische vrijstaat waarin kraken legaal is. Duidelijk. Dat was hem. Zometeen praten we verder met jou. Dankjewel, Janesh, voor je film en voor het mooie gesprek. En Johnny, voor jullie komst naar de studio hier bij NPO Radio 1. Zometeen praten we verder. Hoe ervaar jij de woningcrisis? 0800-1121. Tot zometeen. NPO Radio 1. Het is 3:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan €1 biljoen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het bruto binnenlands product afgelopen jaar 1033 miljard euro. In bijna 30 jaar tijd is het BBP daarmee verdrievoudigd. De laatste jaren was er herstel na de coronapandemie, maar afgelopen jaar was de groei maar 0,1%. Die lichte groei kwam vooral door overheidsuitgaven en ook waren er in het laatste kwartaal weer meer consumentenbestedingen. Nederland is de 18e economie ter wereld op de ranglijst van het IMF en staat daarmee qua omvang tussen Saoedi-Arabië en Turkije. Een kunstmatige alvleesklier geeft mensen met diabetes type 1 een beter leven. Blijkt uit een studie waaraan 75 mensen meededen, staat in het Britse tijdschrift The Lancet. Het kunstmatige orgaan is ontwikkeld door de Nederlander Robin Koops, die zelf dit type diabetes heeft. Met zijn apparaat wordt niet alleen insuline toegediend, maar ook glucagon. Hierdoor vallen bloedsuikerwaarden bij de onderzochte patiënten per dag gemiddeld 6 uur langer binnen de streefwaarden. Om meer zekerheid te krijgen over de positieve resultaten is in september een nieuw onderzoek begonnen waaraan ook een controlegroep meedoet. In een ziekenhuis in Aken heeft de Duitse politie een vrouw neergeschoten die zich daar urenlang had verschanst. De vrouw van 65 was het ziekenhuis afgelopen middag binnengegaan, waarna een kleine brand uitbrak. Vermoedelijk had ze vuurwerk afgestoken. Volgens de politie was de vrouw suïcidaal. Uiteindelijk is ze aan het eind van de avond neergeschoten en gearresteerd door een speciaal arrestatieteam. Dat gebeurde in de ziekenhuiskamer waar ze zich had gebarricadeerd. De vrouw is gewond afgevoerd. Ze zou geen patiënt of medewerker zijn geweest. Het weer, de bewolking neemt toe en er kan vannacht ook wat lichte regen vallen bij temperaturen tussen 3 en 7 graden. Overdag grotendeels bewolkt bij een graad of 8 in het noorden en 11 in het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedenacht. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Of welkom terug, moet ik eigenlijk zeggen. De woningmarkt kraakt en scheurt. En daarom staat deze nacht helemaal in het teken van de woonstrijd. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. In het eerste uur hebben we gesproken met Janesh Meijman en Johnny van het krakerscollectief Mokum Kraakt. En zij kraken onder andere uit protest tegen de woningnood. Maar ja, die woningnood die treft natuurlijk niet alleen hen. We zijn ook benieuwd naar jouw verhaal. Dus hoe ervaar jij de wooncrisis? Zijn de prijzen te hoog? Kom je niet aan een huurwoning, aan een starterswoning? Of zit je juist in een veel te groot huis en zoek je mensen die bij jou mogen inwonen? Het mag allemaal. Je mag meepraten. 0800-1121 of gebruik de app van NPO Radio 1 vinden we belachelijk, wilde ik zeggen. Dat vinden we heel belangrijk, dat je meepraat. 0800-1121 dus. En ondertussen gaan we dan luisteren naar hele mooie, rustige muziek van de Cinematic Orchestra. To Build a Home. Nog één keer. 0800-1121. Bellen maar. There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. branches were sown by the color of green. The ground had a rose and past its knees. By the cracks of his skin I climbed to the top. I climbed the tree to see. When the guys came around to blow me down, held on as tightly as you held on me, held on as tightly as you held on me. Beelden home van de Cinematic Orchestra hoorde hier op NPO Radio 1. Ik vroeg je net om te bellen of te appen naar de app van NPO Radio 1... op de vraag, hoe ervaar jij de wooncrisis? Heb je daar een antwoord op? Woon je in een heel groot huis en kun je nog mensen huisvesten? Zijn de woningprijzen veel te duur en kom je niet aan een huis? We kunnen er allemaal over praten. 0800-1121, de lijnen staan nog steeds open. Of stuur dus een appje naar de app van NPO Radio 1. Bart die stuurt, mensen zijn veel te veel luxe gewend. We zouden veel kleiner moeten wonen en dan zou het tekort niet zo groot zijn. Miep die stuurt naar de app van NPO Radio 1. Ik wacht al jaren op een woning voor mij en mijn zoon. Ondertussen wonen oude mensen alleen in gigantische huizen. Die doorstroom moet beter. Jana die zegt helemaal eens met het feit dat de woningprijzen omlaag moeten. Alleen ik vind dat kraken toch wel vrij heftig. En Andres die zegt, die heeft ook een leuke oplossing. Ik woon in mijn camper in België. Daar mag dat en in Nederland niet. Allemaal goede suggesties. Je mag nog steeds meepraten. Ik zei het al, 0800-1121. Of gebruik de app van NPO Radio 1. De nacht van BNN Vara. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, dan gaan wij ondertussen luisteren naar een mooi fragment van deze mooie zender. We spraken deze nacht al over kraken als alternatieve woonvorm en als protest tegen de wooncrisis. En in Spraakmakers gingen ze ook op zoek naar andere creatieve oplossingen voor het woningtekort. Moeten de bouwregels soepeler worden? Zou het legaal moeten zijn om in een tuinhuisje te wonen? Of is bouwen op het water juist de oplossing? Guylaine Plag ging met experts in gesprek. Een tegenvaller voor woningzoekenden. Er wordt een flinke dip verwacht in de bouw van nieuwe woningen. Een straatje erbij in elk dorp, oplossing woningcrisis. Ik woon hier op dit complex, in een zeecontainer. Misschien moeten we kleiner gaan wonen. woningen gaan delen of buiten de stad gaan wonen. Ik had niet verwacht dat ik nu op mijn 32e weer thuis zou wonen. Zo'n 700 tijdelijke woningen. Mensen moeten bij elkaar inwonen. Permanent in hun vakantiehuis wonen. Er moeten natuurlijk ook nieuwe straatnamen komen. Ik zal beginnen met Hugo de Jongeweg. Ja, want die Hugo de Jonge die moest natuurlijk gisteren toegeven dat er toch weer een dipje aan zit te komen en dat het niet lukt om alles wat de bedoeling is om dat ook te bouwen. Zeker niet in dat tempo. En dus is er creativiteit geboden. Dat horen we in ieder geval van deskundigen. Vandaar ook de stelling dus dat het woningtekort daarom vraagt. Hella Huuk, goedemorgen. Goedemorgen. Spraakmaker en financieel journalist. Is het creativiteit wat jou betreft of is er nog iets anders nodig? Ja, creativiteit kan je niet tegen altijd, zijn, denk altijd, ik. Altijd, ja, volgens mij wordt er ook al heel veel bedacht en gedaan. Ik denk ook dat het wel een beetje een kwestie is van draagvlak en solidariteit, hoor. Dat het een kwestie is van die hele samenleving. En dat waar we niet alleen aan? Maar naar Hugo de Jonge moeten kijken in Den Haag. Nou ja, we hebben wel gezien, een paar weken terug hadden we een verhaal over de flexwoningen. Hugo de Jonge heeft gezegd, we gaan containerwoningen neerzetten. Mm-hmm. Die heeft ook het risico genomen om ze te gaan alvast maar te gaan produceren zonder dat hij ze echt kwijt kon. Ja, dan zie je toch ook wel gemor bij gemeenten. En soms is dat ook heel terecht, want er moet natuurlijk wel een riool zijn en er moet wel misschien nog een weiland plat gemaakt worden. Maar soms is er ook gewoon weerstand van ja, wat voor mensen komen er dan en we willen het niet. Ja, als er zo'n crisis is, zullen we toch ook allemaal inderdaad een beetje moeten inschikken, denk ik. Ja, want er staan een hoop van die dingen opgeslagen nu, hè? Er staan er nu een paar te verregenen op een opslagplaats. Ja, dus dat geeft al meer mogelijkheid dan waar jammer. We nu gebruik van maken. Ja. Sjerk Kuiper is ook hier van het Nederlands Dagblad voor het Mediaforum alvast. Sjerk, goedemorgen. Goedemorgen. Zou jij het overwegen om een verdieping op je huis te zetten of een verdieping te delen met anderen? Want ook dat zijn dingen die genoemd worden. Ja, kijk, als de financiële noodzaak er zou zijn. Voor jouzelf? Ja, die is er niet. Kijk, in vroegere tijden van woningnood was dat heel gebruikelijk dat mensen hun huis deelden. Wij woonden vroeger in een rijtjeshuis. Aan beide zijden woonde een weduwe. En bij beide werd het bovenhuis door iemand anders bewoond. En dat was dan niet een kamerbewoner van 18, maar dat waren gewoon volwassen mensen die daar woonden. En dat was waarschijnlijk ook nodig voor het financieel onderhoud van degene die beneden, dus van de eigenaar. Maar dus dat speelt sowieso een rol. Ik heb zelf twee volwassen dochters die allebei het afgelopen jaar anti-kraak woonden, of leegstandsbeheer, zoals dat dan heette. En dat heeft deels dan een cynische aanleiding, namelijk dat ze wonen, mijn oudste dochter die woonde in een complex wat al lang op de nominatie stond om sloop te worden en een nieuwbouw te plegen. Maar dat bleef wachten vanwege verzet van omwonenden. En als je het nou hebt over solidariteit in de samenleving, ontzettend veel inbreidingsplannen op locaties die al jaren braak liggen of leeg staan of en klaar voor sloop zijn, lopen stuk op verzet van omwonenden. En misschien dat er creativiteit gezocht moet worden, maar dat is de mensen die het aangaat zullen het er nooit mee eens zijn met het toch iets beperken van het verzetrecht van omwonenden. Ik zit al heel lang in de journalistiek. In 93 begon ik bij het Gelders Dagblad en toen kreeg ik al een weerzin tegen het woord omwonenden. Want dat zijn namelijk altijd mensen die moeilijk doen. Dat zijn geen leuke mensen. Op het moment dat je omwonenden bent. Ja, dus noem je ze buren namelijk, hè? Daar ik heb hele prettige omwonenden. Daarom noem ik ze ook geen omwonenden, maar gewoon buren. Maar op het moment dat iemand een omwonende is, dan is dat meestal omdat hij problemen maakt. En het is heel cynisch dat daardoor ook de ruimtelijke ordening een probleem heeft. Want omdat het veel goedkoper en simpeler is om weilanden vol te bouwen, is het voor projectontwikkelaars ook veel aantrekkelijker om maar een buiten de bebouwde kom grond te betrekken. Nou ja, dat zeg jij. Dat is echt binnen de bebouwde kom. Ik woon in Apeldoorn. Ik kan een wandelingetje maken van braakliggend gebouw of braakliggende locatie naar enorme kantoorgebouwen die al 12 jaar leeg staan. Maar Sjerk, juist ook door experts wordt gezegd van aan de buitengebieden, daar is zoveel makkelijker en sneller te bouwen. En dat gebeurt ook te weinig. Ja, maar dat makkelijker en sneller, dat zit hem dus in de eenvoud waarmee de grond verworven kan worden. En in een buitengebied heb je geen omwonenden. Of de omwonenden hebben er baat bij. Ik heb zelf 7 jaar lang illegaal in een boerenschuur gewoond, totdat die boer zijn locatie peperduur kon verbouwen voor een nieuwbouwwijk bij Hoevelaken. En als je daar nu rondloopt, dan zie je de plek niet meer waar ik ooit gewoond heb. Maar daar heeft hij goed voor gevangen. Dus er is ook wel wat verschil ten opzichte van vroeger. En dat is interessant dat je zegt, vroeger was het dus kennelijk gebruikelijk dat er gewoon hele gezinnen op een bovenverdieping zaten. Die hele hospita-regeling, daar valt ook nog wel wat op te zeggen. Want dat moet veel eenvoudiger worden dan dat het nu is. Dus regelingen, daar kun je ook wel wat aan veranderen. Veel mensen aan hun huis door Airbnb. Terwijl je zou zeggen van, maak daar nou toch gewoon een mooie permanente gebruik van. Dat willen mensen natuurlijk niet. Airbnb doe je ook als je zelf op vakantie bent. Of als je... Ja, maar we hebben toen wel mensen gesproken, en met name mensen op leeftijd, die zeiden, ja, ik heb alle ruimte, alleen je moet zoveel dingen, het moet aan zoveel voorwaarden voldoen, dat het eigenlijk al onbegonnen werk is. Dus daar valt ook wel iets nog op te winnen. Niet of je daarmee de wereld kunt verslaan, maar er is veel gebeld. Dus wij gaan om te beginnen naar Harriette van der Meijden. Mevrouw van der Meijden, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft een groot huis en een praktijkruimte. En eigenlijk wilde u, begreep ik, in die praktijkruimte gaan wonen, nadat de boel dan verbouwd zou zijn. Maar dat mag niet van de gemeente. Nee, dat mag niet. Nee, dus dat dan moeten we het perceel dus splitsen. En dan dus de praktijkruimte omvormen tot een woning. En dat is afgekeurd door de gemeente. En waarom dan? Dat we de bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Want, en daar gaan ze dus niet mee akkoord. Want dat komt niet overeen. Maar nu is er op een moment wordt er een nieuwe woonagenda voor 5 jaar gemaakt in de gemeente. Uh-huh. En dat zou eventueel ruimte geven voor het splitsen van percelen of van woningen. En wij zijn een voorbeeld van dat er ruimte is en dat je zoiets dus kan splitsen. En in een dorp zoals Epe, waar wij wonen, zijn daar meer mensen die dat soort dingen willen doen en die wat meer grond hebben. Dus we proberen nu door wat actiever ons te bemoeien met de nieuwe woonagenda om te kijken of dat mogelijk zou zijn. Okay. En dat lijkt erop dat de gemeente wel bereid is wat te bewegen. Nee, dat is nog heel spannend. Ja, we hebben gesprek met de wethouder gehad en dat was echt no-go. En we hebben nu de fractie aangeschreven om te kijken of we dat kunnen beïnvloeden. Ja. En dan gaat het dus om particuliere initiatieven die wat meer gehoord worden. Maar wat de mensen net al zeiden in de uitzending, dat kan dan juridische gevolgen hebben. En dat wil de gemeente niet. Nee. Ik ben niet de enige overigens, mevrouw van der Meijden, met dit verhaal. Want Bart Verver die belde ons ook. Die heeft een vakantiewoning en een appartement op zijn erf. Maar daar mag van de gemeente niet iemand permanent in. En dus staat het leeg. Terwijl die dat met alle liefde op die manier voor iemand anders beschikbaar zou stellen. Bij u is dus hoop gevestigd op inspraak. In een nieuwe woonplan. Nou. Ja, en misschien meer mensen die zich dan daar actiever, dus met creatieve oplossingen komen. Ja. Dat dus niet alleen maar van bovenaf komt, van de regelgeving, maar ook initiatieven van mensen zelf. Ja. Hoe lang bent u hiermee bezig nu? Half jaar, denk ik. Oh, oké, dat valt nog mee. Als u zegt, we hebben nog de tijd. Ik ben al jaren bezig met procedures. Ja, we hebben nog de tijd. Ja. Dat scheelt wel. Ja. Succes ermee en dank. Harriette van der Meijden was dat. Dan naar Rikke van Berk. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent van Het Oude Huis, een organisatie die zich inzet voor ouderen. Want bij alle creatieve oplossingen roepen ook oudere mensen op, natuurlijk die in relatief grote huizen wonen, om beschikbare woonruimte te delen. Is die oproep terecht, wat je betreft? Ja, dat is ook heel goed mogelijk. Maar in de huidige regelgeving is dat lastig. Want ouderen met een eigen eensgezind woning, die staan voor de keus. Ga ik verhuizen? En op het moment dat ik meer zorg nodig heb, eventueel naar een verpleeghuis zou moeten, dan moet ik weer een keer verhuizen. Mm-hmm. En het risico dat je op hogere leeftijd verhuist met de gedachte van, ik weet niet zeker of dat mijn laatste move is, die weerhoudt veel ouderen, merken wij, om dat eensgezinshuis te verlaten. Ja, ja. En wat wij als ouderhuis bieden, dat is een woonruimte waarvan een deel van de inwoners inderdaad verpleeghuisbehoeftig is. Wij maken die huizen of die woningen ook op voorhand geschikt voor die verpleeghuiszorg, zodat we die ook mogen leveren. We hebben daar ook eigen personeel voor op de payroll. Ja. In een locatie. En dan zie je dat mensen met een eensgezinswoning heel graag willen verhuizen. Want de zorg voor een eensgezinswoning en een tuin enzovoorts, ja, die valt ze ook vaak zwaar. Mm-hmm. En als het alternatief geschikt is en comfort geeft, dat ze daar tot het eind kunnen blijven wonen. Ja. En zeker als daar dan nog wat gezamenlijke voorzieningen bij zitten van gezamenlijke eetkeuken, gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen, dan zie je dat de behoefte daaraan groot is. En ja, als wij een locatie beschikbaar hebben, zien we dat die ook 4-5-voudig overtreden overtekend is. Mensen hebben daar behoefte aan. Die behoefte is er. Ja, want ja, is absoluut. Het, dat heb ik ook wel. Er zijn ook mensen, luisteraars, die opperen van: kun je niet een verhuispremie aan ouderen aanbieden, zodat dat makkelijker kan doorstromen? Dat het voor ouderen ook nog wel eens een hele opgave is. Dat het lastig te overzien is van: hier heb ik mijn hele leven gewoond en waar ga ik eigenlijk aan beginnen? Herkent u dat? Jazeker. Dus wat je doet, dat is proberen om een locatie in de directe omgeving te realiseren. En je ziet ook dat, kijk, wij bieden vooral, of wij bieden eigenlijk alleen woonruimte aan de laagste inkomens tot middeninkomen. Daar is ook de vraag en de behoefte het grootst. Hè? Je ziet wel woonzorgconcepten zoals wij leveren, maar dat zijn over het algemeen concepten voor de hogere inkomens. En als je dat op locatie kunt doen, dan zie je dat die drempel laag is. Ja. En dat mensen graag komen. Ja, ja. Is het iets wat gemeenten omarmen? Of zijn jullie maar op één Absoluut. Plek bezig? Ja. Wij zijn nu op één plek bezig, in Bodegraven. Dat heeft 7 jaar praten geduurd voordat het zoveel was. En intussen zijn we bezig met een 25-tal locaties in ontwikkeling, waarvan er 2 intussen hard toegezegd zijn. Maar wij zien dat het vaak lastig is. Wat wij doen, dat is, zeg grofweg, een derde van de inwoners heeft daadwerkelijk behoefte aan die verpleeghuiszorg. Mm. De rest is gewoon gezond. Heeft daar helemaal geen behoefte aan, maar vindt het prettig om op voorhand het comfort te hebben dat als ze zover zijn, dat ze niet weghouden hoeven. Dus dat ze tot het eind kunnen blijven wonen. En ja, daar, dat werkt. Ja, daar komen mensen graag naartoe. Ja. Dus ook voor andere gemeentes. Hartelijk dank. Want we hadden het over creatieve oplossingen. Nou, dit is er eentje van Rikke van Berk, dus van het Oude Huis. Dank u wel. Dan naar Koen Oldhuis. Hij is architect en ook verbonden aan de TU Delft. Nou, als er één beroepsgroep is die zich bezighoudt met creatieve oplossingen, dan lijkt me dat de architectuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Wat is er wat u betreft nodig om dat woningtekort op te lossen? Splitsen van woningen horen we, het verhuren van etages. Nou, net de constructie rondom de ouderen. Gaan we het daarmee redden? Nee, absoluut niet. Dat zijn hele leuke creatieve oplossingen, maar als je het optelt, dat zet geen zoden aan de dijk. Ik denk, wij moeten juist over die dijk, we moeten het water op, we moeten ruimte vinden in de stad, in havens, in polders. En we moeten daar gaan bouwen. Ja. Kijk, je kan uiteindelijk niet met al die kleine speldenprikjes dat probleem van die 100.000 woningen per jaar oplossen. Je moet zorgen dat je nieuwe ruimte vindt. En dat hebben we natuurlijk 100 jaar geleden ook gedaan. Hè? De stad was ook allemaal heel erg plat. En toen werd de lift uitgevonden. Hè? Toen gingen we naar hoogbouw toe. Toen kregen we meer dichtheid in de stad. Ja, nu moeten we op dezelfde manier naar water kijken. En kijken hoe je daarop kan gaan bouwen. En dan kan je grote aantallen halen. Ik wou het zeggen, dat gaat verder van een woonarkje neerleggen, denk ik. Ja, kijk, ja. Woonark is iets van vroeger. Hè. We moeten nu echt naar drijvende appartementencomplexen toe gaan. Naar grote complexen met kleine woningjes. Maar ik zit dan te denken, want wij hebben die kennis hebben we. En volgens mij in verre landen worden dit soort dingen ook met Nederlandse inbreng of creativiteit gebouwd. Waarom doen we het niet zelf hier in ons eigen land? Ja. Nee, dat klopt. Met de Nederlandse technieken die al 100 jaar hier bestaan, hè, bouwen we bijvoorbeeld in de Malediven nu 13.000 drijvende woningen. Maar in Nederland zijn we toch een beetje traditioneel en we kijken een beetje raar tegen het water aan. Hè. We proberen altijd vechten tegen het water en niet leven met het water. En ik denk dat er nu een omslag moet komen. En dan zien we ook dat er in de stad, gewoon in de bestaande steden, genoeg ruimte op het water is om iets te doen. Alleen dat hoeft niet voor altijd te zijn. Hè. We denken juist aan tijdelijke drijvende complexen die daar 10, 15 jaar liggen en dan weer doorgeschoven worden naar een ander deel van de stad of naar een andere stad zelfs toe. Want ik zit te denken, dat lijkt mij best heel intensief en niet iets wat je van vandaag op morgen hebt gerealiseerd. En we zitten natuurlijk nu al een tijdje met die woningnood. Kan dat wel snel volgens u? Ja, heel snel. Als je naar de cruise-industrie kijkt, is het fantastisch hoe daar die cruiseschepen gebouwd worden met 5000 hutten op één complex dat binnen een jaar neergezet wordt. Nou, als je met dezelfde techniek ook drijvende appartementencomplexen gaat maken, dan kan je binnen een jaar duizenden van die units gewoon naar de stad trekken. Alleen het is een andere manier van denken. En ik denk, volgens mij is, als je het over creatief hebt, gaat het niet om de gekke oplossing, maar gaat het om de bouwtechniek die anders moet. En de plek van het bouwen. Hè. Waar je bouwt en waar je het heen brengt, dat zijn 2 verschillende plekken. Ja, u vindt sowieso dat we er anders naar moeten kijken. Niet als project, maar meer als product. Dus, als product, ja. Dus ook met het stikstofprobleem, dat is niet de woning, maar dat is de manier waarop de woning wordt neergezet of de materialen die worden gebruikt, dat veroorzaakt het stikstofprobleem. Niet het huis absoluut. Zelf. Kijk, het is de bouw van de woning. Dus als je de bouw van de woning ergens anders kan doen en dan de drijvende woning of de drijvend appartementencomplex naar de stad toe kan slepen, ja, dan heb je dat ook opgelost. Dus het is een hele andere manier van denken. En het is leuk dat binnen TU daar nu naar gekeken wordt. Van wat is nou de toekomst van Nederland? En hoe kunnen we op een andere bouwtechniek grotere aantallen en toch met die stikstofproblemen omgaan? Ja, en heeft u het idee dat daar in Den Haag ook oor naar is? Of is er huiver? Nou, politiek kijkt altijd heel erg terug. Zijn niet heel erg innovatief. En je moet ze echt nieuwe concepten voorschotelen. En dan moeten ze ook nog de financiële en de belastingtechnische aspecten daarvan bekijken. Dus dat duurt heel erg lang. Maar ik denk dat met voorbeelden uit het buitenland dit in Nederland ook gaat komen. Hartelijk dank. Koen Olthuis was dat. Dan naar Tosca Klaasens. Want het kan dan misschien niet de grote klap zijn. Het splitsen van bestaande woningen hoorden we net Koen Olthuis zeggen. Maar het gebeurt wel. En alle kleine beetjes kunnen misschien helpen. U heeft er ervaring mee, mevrouw Klaasens. Dat klopt. In mijn eigen gezin. Ik heb twee zoons van 26 en 28. Die hebben gestudeerd. En zijn klaar nu twee jaar met hun studie. En wilden eigenlijk heel graag verder huis kopen, et cetera. Alleen, je moet natuurlijk tegenwoordig een bedrag eigen geld hebben. Nou, dat was het probleem. Toen zijn wij eens gaan nadenken wat wij aan oplossingen zouden kunnen bieden. En toen hebben wij besloten om ons huis in tweeën te splitsen. En dat houdt in, mijn zoon met zijn vriendin woont boven. Ja. We hebben ook een keuken apart geplaatst. Dus ze hebben een eigen keuken. Een slaapkamer is huiskamer geworden. Ze hebben een oude slaapkamer nog. We hebben een trap naar beneden. Dus ze gaan door de garage naar buiten. Dus we hebben ook twee afzonderlijke uitgangen. En we hebben dus individuele huis, in huis geschapen. Ja, want het was geen optie om gewoon dezelfde keuken tegelijk te blijven gebruiken. Het was wel echt... Dat was zeker... Ja, nou, Hucal, no way! Nee, op een gegeven moment heb je zo'n fase bereikt, hè, dat niet meer werkt. Nee. Inderdaad, hè, van... of je staat op jezelf. Het gevolg is, als het gezamenlijk zou zijn... dan is het altijd van wie ruimt op, wanneer mag je koken. Ja. En dan moet je toch veel meer met elkaar rekening gaan houden. En ik gebruik bewust het woord toch. En nu hebben we het splitsen. Hun hebben een eigen leven. Ze hoeven geen verantwoording aan ons af te leggen. En ze zijn vrij om te staan en te doen wat hun willen. Ja. En bent u nog tegen belemmeringen aangelopen rondom het splitsen en dergelijke? Of ging het eigenlijk heel makkelijk? Nou, eigenlijk heel makkelijk. Wij zagen gewoon dat er een oplossing moest komen om te gaan huren voor de sociale sector. Nou, de tijd om een huis daarvoor in aanbod te komen, ja, zou ontzettend lang gaan duren. Dan het inkomen was zodanig hoog dat ze daar geen recht op zouden hebben. Uh-huh. Dus zouden ze in de vrije sector terechtkomen en dan had je huurprijzen van 1200 euro. Het ging er juist om dat ze konden sparen om dadelijk een huis te kunnen kopen. Wat nu gelukkig bij alle twee gelukt is. En dus de enigste belemmering die er was, dat wij naar beneden moesten. En dat hebben we met heel veel liefde, kan ik wel zeggen, gedaan. Om hun vooruit te helpen. En mijn tweede zoon, die woont half boven en half beneden. Die eet wel bij ons, hè, want mijn oudste zoon woont dus met zijn vriendin echt samen. Nou, ik vind het een prachtige oplossing, mevrouw Klaasens. Hartelijk dank voor uw verhaal. En heeft u toch het gezin nog dichtbij u? Dat zal u ook wel een beetje leuk vinden, denk ik zomaar. Dank u wel. Peter Boelhouwer, goedemorgen. Meneer Boelhouwer. Goedemorgen. Ja, kijk, daar bent u. Hoogleraar woningmarkt. We horen u natuurlijk veel als het om dit soort kwesties gaat. Er is veel gebeld door luisteraars vanochtend. Of het nou ging om het splitsen, maar ook om een vrouw die zegt... ja, ik ben in een tuinhuisje gaan wonen. Hartstikke leuk, mijn dochter in de woning. Alleen spijt, ik heb geen eigen huisnummer. Kom ook niet meer in aanmerking voor hulp en huurtoeslag. Iemand anders die zegt, we kunnen nog zo creatief zijn. Maar als er aan de huidige regelgeving niks wordt gedaan... het fenomeen bestemmingsplan bijvoorbeeld, dan kunnen we het wel vergeten. Hoe staat u daarin? Ja, nou, dat klopt. Er zijn heel veel belemmeringen om dat splitsen te organiseren en ook dat samenwonen mogelijk te maken. Je hebt zelfs gemeentes nu die het verbieden, die het juist moeilijker maken. Dus door de regels wat soepeler te maken en met name ook uitkeringen en dergelijke kortingen die worden gegeven, kun je dat sterk bevorderen. Dus daar liggen heel veel mogelijkheden. Ja, de verbinding is redelijk dramatisch, moet ik zeggen. Dus ik probeer het nog met één vraag. En dan hoop ik dat we u iets beter kunnen verstaan. Ja, daar kunt u niks aan doen. Ja. Als we in de landen om ons heen kijken, ziet u daar oplossingen waarvan u zegt, die zijn eigenlijk best makkelijk over te nemen. Waarom doen we dat nog niet? Nou ja, er zijn landen die pakken het leegstaande vastgoed aan. Hè. Die heffen daar belasting op. In België gebeurt dat bijvoorbeeld. Er zijn landen waar je veel makkelijker kunt samenwonen. In Engeland, in Londen en dergelijke. Er wonen heel veel alleenstaanden gewoon samen. Wordt het ook gefaciliteerd. Dan kun je ook een huurcontract krijgen en hypotheken. Dus ja, daar kunnen er allerlei mogelijkheden. Collectieve woonvormen zie je in Duitsland en Oostenrijk. Waar mensen samen gezamenlijk woningen organiseren. Dat kun je ook opzetten. Dan wordt het meer betaalbaar. Dus ja, er zijn allerlei opties die ook in het buitenland wel gebruikt worden. Ja. Wat is het dan, denk ik, als ik kijk vanochtend, reageren luisteraars ook op van het woord belemmeringen en regelgeving, dat valt zo ontzettend vaak. Als een overheid toch doordrongen is van het feit dat we flink woningen moeten bouwen, waarom wordt daar dan te weinig op gedaan? Of zie ik dat verkeerd? Ja, het is natuurlijk vrij recent, hè, dat we die enorme tekorten hebben. Dat ook er wordt wel heel lang over gesproken, toch? Ja, nou ja, lang, dit soort regels moet je natuurlijk aanpassen. Ja, nou ja, dat vinden wij ook. Maar er zijn ook mensen die tot voor kort riepen dat er niks aan de hand was. Hè. Dus dat is het besef nu pas goed doorgedrongen. Ja, en er is natuurlijk heel erg ingezet op veel woningen bouwen. Maar dat kost gewoon veel tijd. En er zijn allerlei belemmeringen ook hier weer. Ook daar kun je heel veel doen trouwens. Ja, er moeten wat doorbraken komen nu. Dat is helder. En kijk, we zijn wel in staat om 90.000 Oekraïners snel te huisvesten. We hebben heel veel vakantieparken die deels leeg staan. Ja. Heel veel kantoren en bedrijfsgebouwen. Dat kan echt veel meer dan er nu gebeurt. Maar er moet wel actie komen. En wij zelf, hè, er zit dat heel veel bewoners ook in wijken daar alsmaar bezwaar maken. Dus het ligt ook een deel aan onszelf, hoor, dat we het niet organiseren. Ja, nee, dat fenomeen omwonenden hebben we het inmiddels aan het begin van de uitzending over gehad. En de lading die dat heeft. Meneer Boehouwer, hartelijk dank. Hoogleraar woningmarkt is hij dus. Dan nog naar Erik Gerritsen, is van woningcorporatie IJmeren. Goedemorgen ook. Goedemorgen. U bent een optimistisch mens. Zei al voor de uitzending, voor alles is een oplossing. Met welke creatieve oplossingen kunnen we het snelste en het meeste winst behalen wat u betreft? Ja, optimisme is inderdaad een morele plicht. Het belangrijkste is denk ik de bestaande voorraad. Die staat er al, komen net al een paar voorbeelden langs. Maar we kunnen heel veel woningen delen. Er wonen mensen in veel te grote woningen in een eentje. We kunnen die kunnen op de hospita maken, kunnen ze nog een centje bijverdienen ook. We kunnen zonnebergingen kunnen we woningen van maken. Daar zijn we ook voor een groot deel aan doen. Woningdelen. Wacht, ik hoor u nou. Het is echt. Ach, ik kan hier af en toe word ik hier zo pissig van. Het is echt weer dramatisch met die verbindingen. Nog één keer. De hospitawoningen, daar was ik over uit. En daarna, wat zei u daar? Ja, daarna? De hospitawoningen delen. Bedrijfsgrondgoed wat leeg staat, ombouwen naar woningen. We zijn zelfs bezig met garageboxen om daar seniorwoningen van te maken. En inderdaad, daarvoor is wel nodig dat het allemaal wat makkelijker gaat. Want het gaat nu allemaal mondjesmaat van ingewikkelde vergunningen en toestanden. En dan zeg ik van nou, vertrouw die woningcorporatie. Die doen het nog 50 jaar netjes en dat kunnen ze nog wel 100 jaar doen. En tweede is natuurlijk de flexwoningen. Hè, dus op plekken waar ze mensen nog niet weten wat er misschien gaat gebeuren in de toekomst. Ja. Maar uiteindelijk iets anders gebeurt. Dat zijn die flexwoningen, meneer Gerrits, dat zijn noem ik het maar even, die waar we het net met Hella Huuk over hadden, die staan er, maar niet alle gemeenten zitten om te springen om ze ook neer te zetten. Ja, er staat er al een aantal, maar wil je daar echt, hè, want het is ook een oplossing voor, het is allemaal hartstikke circulair, het is een oplossing voor het capaciteitsprobleem minder, want je hebt minder mensen nodig en als je dat op grote schaal doet, en al die fabrieken die zijn gewoon permanent aan het werk zonder dat ze een keer stilstaan, dan gaan ook de kosten gigantisch omlaag, heb je dat probleem ook opgelost. En ik zeg het nog eens een keer bij, het is gewoon permanente kwaliteit. We kunnen ze ook voor permanent neerzetten. En dat gaat gewoon heel snel. En tot slot, het is gewoon de reguliere bouw. Ja, het kan gewoon 10 keer sneller. Als al die vergunningprocedures, welstandcommissies, ja, het kan gewoon een beetje samenlopen. De procedures, die voeren toch wel de boventoon helaas in dit half uur. Ondanks alle creatieve oplossingen die worden aangedragen. Wat alleen maar hartstikke fijn is. Erik Gerritsen, dank nog van woningcorporatie IJmeren. Gerard van der Kooi zei nog, wil beginnen met kleinere woningen te bouwen voor 1 of 2 personen. Accepteer dan dat we natuur zoals we die graag zouden zien ondergeschikt moet zijn aan woonruimte. Dat is natuurlijk ook nog een discussie die erbij hoort. Naast de meer bescherming voor huurders, waar ook nog op wordt gereageerd, wat weer het verhuren tegenhoudt. Zo blijkt het toch nog allemaal best complex te zitten. Dank voor de reacties. Ja, dat was een fragment van Spraakmakers met Guilaine Plag over dus die woningcrisis. En jou vroeg ik net ook, bel dan even 0800-1121. Misschien heb je oplossingen voor die woningcrisis. Of heb je ervaring hoe je met die woningcrisis in aanraking bent gekomen. De lijnen staan hier nog steeds open. 0800-1121. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, en ik heb iemand aan de lijn. Gijsbert, een hele goede nacht. Ja, hoi, met Huizen van Sluis, hoi. Hey, hallo. Ik hoor het allemaal aan en ik denk bij mezelf van ja, we zitten met een aantal dingetjes. We zitten met de stikstof, we zitten met boeren die op een gegeven moment toch moeten stoppen. Ja. En we hebben plek nodig om huizen te bouwen. En ik denk dan bij mezelf dan, nou, geef de boer een goede prijs voor zijn land, voor een stuk grasveld, waar het toch weinig boeiend is qua natuur. En zet daar gewoon woningjes neer. Iedereen blij. En de woningprijs sowieso gaat dan wat naar beneden. Want waar er meer van is, dan gaat de prijs naar beneden. Ja, nou, en waarom denk je dat het niet gedaan wordt, Gijsbert? Ja, dat is een hele goeie. Ja. Dat zal politieke wil zijn. Ik denk zelf is er zin om ons te voegen naar van iets wat minder vlees op het bord? Is dat mogelijk? Ja. Je moet allemaal klaaruit. Ja, want je zegt dus eigenlijk van we moeten landbouwgebied, we moeten de boeren uitkopen en daar dan maar huizen bouwen, omdat we dus dat woningtekort hebben. Ik weet niet of het een oplossing is. Maar, want waar kom je vandaan, Gijsbert, als ik vraag mag? Bergen op Zoom. Bergen op Zoom, kijk, prachtige stad. Want zie je het in Brabant gebeuren dan? Dat dit soort projecten al uit de grond worden gestampt? Of hoe kom je op die inspiratie? Nee, ik hoor het gewoon aan en ik hoor de Sjerik en ik dacht bij mezelf, ach, kom, ik heb ook nog een idee. Het speelde al wel wat langer in mijn hoofd, hoor, dat ik denk van ja, je zit met allemaal problemen, maar ze kunnen ook elkaar gewoon helpen. Mm-hmm. Het ene probleem lost het andere op. Ja. Zo simpel is het. Volgens mij moet jij de politiek in, Gijsbert. Ik denk niet dat dat geschikt gaat. Dat gaat op een rijtje en big best. Ja. Maar in ieder geval dank voor het delen van in ieder geval een mogelijke oplossing. Misschien dat er iemand luistert en denkt van nou, dit wordt al in de praktijk gebracht. Of ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Het zou zomaar kunnen. Ja. Is goed. Ja? Okay, hey, dankjewel, Gijsbert. Hoi, hoi, fijne nacht. Ja, dan hebben we ook nog Herman aan de lijn. Herman, een hele goede nacht. Ja, goedemorgen. Hallo. Het is zo dat de regels zijn zo in Groningen dat daar als je in een groot eensgezinshuis woont bij de sociale huursector, bij de woningbouwverenigingen, dan krijg je dan. En je wilt maar een kleiner huis, met één slaapkamer, zeg maar. En je hebt drie slaapkamers, dat is te groot. Dan kan je, dan heb je te weinig punten om dat te kunnen doen. Je krijgt per jaar, zeg maar, 10 punten of zo. 12 punten. En ik woon hier al 40 jaar in dit huisje. En ik heb automatisch 40 keer 10 punten, zeg maar 400 punten. En iemand die dan 5 jaar woont in een te groot huis, die staat achter op de lijst, terwijl die eigenlijk naar een kleiner huis wil. En dat als ik het even goed begrijp, dus dan mogen mensen die in een groter huis wonen, die daar dan bijvoorbeeld alleen wonen, terwijl ze wel 3 slaapkamers hebben, die mogen dan niet naar een kleiner huis? Nee, die krijgen, als je dan op de woning net kijkt, dat is waar alle woningen op staan van de huursector, dan krijg je, maar dan sta je nummer 100. Oh? Ja, en ik sta, omdat ik hier al 40 jaar woon in dit huisje, als ik dat zou willen, dan kan ik naar elke huis in de stad, bij die sta ik nummer 1, zeg maar, of nummer 2 of nummer 3. En degene die dus heel graag kleiner wil vanwege de verwarmingskosten en vanwege dat het eigenlijk ook wel een beetje onzin is om in zo'n groot huis te wonen. Ja. Dat kan niet. Dan moet je nog 10 jaar wachten. Maar dat is wat een raar systeem eigenlijk, als ik het zo aanhoor. Maar het is wel echt waar, hoor. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat, nou ja, zoals je zelf al zegt, mensen die te groot wonen gewoon letterlijk niet kleiner kunnen wonen, ondanks dat dat misschien wel een oplossing zou bieden voor bijvoorbeeld starters. Ja, gewoon starters. Ik weet niet wat dat zijn, starters. Ja, nou ja, mensen die net begonnen zijn met werken en die misschien in de nabije toekomst een kind krijgen waardoor ze een tweede slaapkamer nodig hebben, zoiets. Ik woon hier 40 jaar en ik heb me nooit ingeschreven bij die woningdingen, want ik vind het een raar systeem met die punten, vond ik toen al. Ja. Ik kreeg dus een halve punt per een maand automatisch, 6 per jaar, dus ik woon 40 jaar. Dus ik heb 240 punten. Als ik op woning net kijk, dan sta ik bovenaan. Mm-hmm. Wel iemand die dus denkt van ik wil kleiner wonen, die woont er nog maar 5 jaar, zeg maar. Die had ze wel ingeschreven, maar die heeft 5 keer 12 punten, die heeft 60 punten. Wat een raar systeem, joh. Nou, ik wist het helemaal niet. Nee, maar veel mensen weten niet dat al die regeltjes die ooit zijn ontstaan... Ja. Samenwonen, ik heb AOW. En als ik dan zou gaan samenwonen met iemand... dan gaat de AOW per persoon die samenwoont €400 naar beneden, geloof ik. Dat moet ik nog een keer uitzoeken. Ja. Dat heb ik een keer gehoord, dat is een verbod op de liefde. Dat je kan samenwonen, want je gaat in levensonderhoudskosten... moet je dringend bezuinigen. Als ja, dan gaat het dus op achteruit. Ja, als ze dat veranderen van dat ze €200 korting zouden doen, zeg maar... dan heb je €400 korting, dat bespaar je op de huur en zo. Dan, ja. Aan dat ene knopje, als ze daar aan draaien... dan heb je al sowieso 100.000 woningen, heb ik een keer over nagerekend. Ja. Die zo 100.000 mooie woningen. Ja. De regels zijn zo verstikkend voor allerlei dingen. Ook voor ondernemers en boeren. Ja. Laat ik dat maar even bij ook noemen. Die regels zijn zo... zijn zo moeilijk. ...ingewikkeld en zo raar. Nou, u bent het met mij eens, zegt u. Ja, nou ja, als je wat ik nu aanhoor... Ja, ik snap heel goed wat je zegt. En als mensen kleiner moeten wonen of kleiner willen wonen... dan zou dat natuurlijk wel opties bieden. En als dat dan op deze manier tegengehouden wordt, dat is... Ja, dat is echt waar. Ja. Dat is een strijd. Ja. Hey, dank voor het delen van je verhaal in ieder geval. En voor het inbellen hier tijdens de nacht van BNR Vara. Ja, bedankt voor de ruimte. Ja, hey, dankjewel. Hè. Fijne nacht nog. Dag. Hoi, hoi. En hebben we nog iemand aan de lijn? Gerard, hoe moeten we het zeggen? Hoe moeten we het noemen? Ja, Gerard. Kijk. Nou, jij belde ook, hè? Ja, ook uit richting Bergen op Zoom. Beetje kijk, verder. Zo, hoppakee. Het centrum van de wereld deze nacht. Ja, dat lijkt wel zo. maar er kom inderdaad heel veel voorbij. Ik hoorde net ook Helene Plag. Ja. Vroeger had je, een aantal jaar geleden, had je een heel leuk programma. Dat zul je waarschijnlijk wel niet weten. Had je het programma Casa Luna. Ja, dat ken ik wel. Ja, jawel. Ja. Nou, daar belde ik regelmatig in, omdat ik dus eigenlijk in die tijd al een beetje trendsetter wilde zijn. Niet dat ik me trendsetter voel. Uh-huh. Maar ik ben dus, even kijken, hoe lang is dat geleden? Ik denk een jaar of 29 geleden dat ik... wacht even hoor. Ja, ongeveer 1987 ben ik begonnen... met het bouwen. Ik ben kunstenaar. En ik ben begonnen toen met een atelier te bouwen. Ja. In de vorm van een huifkar. Een woonwagen. Ik heb een paardje gekocht. In die tijd hadden we ook nog een geitje. En mijn huwelijk is dan helaas niet is gestrand. Maar toen ben ik ook permanent in die kar gaan wonen. In die zelfgebouwde kar? Ja. En daar ben ik 30 jaar mee door het land getrokken. Ik heb Nederland, België gedaan. En ook met de boodschap mensen... En je hoort het ook daarnet, je hebt het ook gehoord... het loopt overal hartstikke vast. De woningnood, en noem maar op, en al met de boeren. Die mensen zijn eeuwenlang dom gehouden geworden. En nu zien ze gewoon wat de resultaten zijn van... dat begon al na de Tweede Wereldoorlog met bijna gratis kunstmest. Mm-hmm. Nou, dat heeft al zoveel verziekt eigenlijk wat betreft de stikstof. Vroeger was het gewoon heel eenvoudig. Heel kleinschalige boerderijen. Mensen hadden overzichtelijke koeienhoeveelheden. Yeah. En die waren gewoon in een bepaalde ruststand. En daar konden mensen daar gewoon van leven. Dus je zegt eigenlijk, het is te moeilijk geworden allemaal. Ach jongen, het is gewoon... Hoe oud bent u, was ik vraag maar? 25. 25, nou, ik ben bijna 70. En dan is het gewoon... Kijk, dan heb je al wat iets meer... Ik heb de jaren 70 meegemaakt. Ik heb ook een revolutionaire tijd meegemaakt. Dat had de hippie tijd. En ik ben zo blij dat er zoveel jonge mensen ook gewoon nu ook zien dat wij het gewoon anders moeten doen. En er zijn zoveel jonge lui die zeggen, god, dat was toch wel een hele revolutionaire tijd. Nou, wij hadden gewoon de tijd, daar kwam de Stones en de Beatles en. En in Nederland had je ook gewoon dat soort dingen, beweging vanuit Amsterdam, de Cosmos had je dan. Ja. En noem maar op. En daar was ik ook gewoon altijd bij betrokken. Ik heb ook met vrienden, hebben wij een biologische... Kijk, weet je wat het probleem is? Even jouw voornaam kwijt. Jan, ja. Ja. Aangenaam, Weet je wat, wat het probleem is? Hè? Tegenwoordig, kijk, eigenlijk hebben we gewoon geen samenleving meer. Het is zover allemaal opgesplitst. Hè, wat die vorige bel, ook als andere mensen ook al, bij de Guilaine Plag ook. Hè, dat het zoveel regeltjes zijn en zoveel dingen, dat is verstikkend. En in feite is dat allemaal... Ja, ik heb een t-shirt gemaakt onlangs, Me, Myself en I. En dat blijft er helaas over. En dat is zo jammer, want ik ben altijd voor samen geweest. In die woonwagen was iedereen... Nou, eromheen dan, want ik zo was iedereen welkom. Ja. En ik had heel veel jongelui uit Rotterdam, ook studenten van de kunstacademie. Ik ben zelf natuurlijk ook NRC-kunstenaar. En die kwamen dan met mij. Die vonden het geweldig. Oh, Gerard, je bent gewoon trendsetter, man. Ik zei, nee, ik ben gewoon mezelf. Ik doe gewoon dat. Ja, maar op zich is het natuurlijk wel... Je wilde in die car wonen. Dat heb je gewoon gedaan. Dat vergt ook wel durf, lijkt me. Ja, je gaat tegen... Eigenlijk, Jan, je gaat gewoon tegen heel de stroom. Maar dat is bewust, hè? Ja. Kijk, je hebt nu de beweging van de rebellions. Uh-huh. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik zeg maar... Wat is jullie alternatief? Kijk, bij de rebellions heb je ook nog echt wel hoogopgeleide mensen. Mm. En die denken heus wel diep na. Maar in die tijd waar ik nou uitkom, dat was de hippie-tijd. En dat was gewoon eigenlijk tegen heel het systeem. Gewoon rebelleren. De kraakbeweging, wat vannacht ook voorbij kwam. Ja. Dat kwam toen allemaal op. En dat was toen ook illegaal. Want mijn vader was hoofd van de politie. Maar ik ging naar Amsterdam met mijn vader moest de zaak uit elkaar slaan. En... Ja, dat zijn bizarre dingen, hoor. Dat was gewoon die tijd. Hè? Ja. En dan, maar ik wil zeggen tegen die jongelui, ook die studenten, ook, dan zei ik, wat is jullie alternatief? Ja, alles moet weg. Ja, maar wat is jullie alternatief? Wij zijn een biologische winkel begonnen in die tijd. En wat willen jullie? Nou, dat vind ik geweldig. Ik heb een zekere vriend, ook een jongelui nog. Mm-hmm. Ook een jonge gast uit Zierikzee, die is dan ook, die komt ook van de Rietveld. Nee, die komt ook uit Rotterdam, de K-Academie. En die is nou begonnen met een zeezeilvrachtschip met een elektromotor naar Zuid-Amerika. Kijk, hartstikke idee. Ja, dat is toch geweldig. Ja, joh. En hij zegt, ja, jij bent mijn voorbeeld geweest. Ik zeg, ja, nou, daar ben ik blij om. Maar dat is toch superleuk en superfijn om te horen. Ja, kijk, en dat is dan mijn boodschap nog steeds. Want als mijn nieuwe kar nu klaar is... Want ik ben in brand gegaan, mijn kar, in 2017. Oh, god. En ja, ik ben al gerevalideerd. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment toch een woning... Ja. Maar ja, die nieuwe wagen die staat klaar, hoor. En die boodschap, dat zal misschien niet in de buurt zijn... maar die boodschap die blijft mensen... Kijk, weet je wat het is, Jan? Ik denk echt, dat is mijn overtuiging... met alles wat ik ervaren heb in de natuur... Uh-huh. Slow living, slow cooking en fast thinking. Wij moeten terug naar een eenvoudigere manier van leven. Ja. En als wij gaan samen leren delen... wat je daarnet ook hoorde bij die mensen die hun eigen woning willen delen... zo'n man in Amsterdam, die woont in een mooi herenpand in de Herengracht. Ja. En die heeft dat is helemaal van hem. Hij woont nu beneden en zijn zoon nu woont boven. En ze delen dat gewoon samen. Kijk, dat kan dus ook, hè? Ik vind dat je allemaal mooie, hoopvolle verhalen deelt, Gerard. Dat waardeer ik. Ja, ik wil dat gewoon delen, jongen. Ja. En weet je, ik hoop, hè, dat als de jonge mensen luisteren... zoeken een alternatief. En sluit je elkaar bij elkaar aan. En zoeken. Want als wij gaan samen delen, dan komt het goed. En anders is het geen samenleving meer. Dankjewel, Gerard. Hey, thanks voor het bellen. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, jullie ook. Dankjewel. Hey, dankjewel, hè. De nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Wat een hoopvolle woorden. Daar word ik helemaal blij van. Ik dacht, ik kom in mijn nachtdip hier. Het is bijna 4 uur, maar Gerard helpt me er helemaal bovenop. Goed, het is tijd voor, toepasselijker dan ooit, de Nachtkraker. Voor de Nachtkraker gaan we deze nacht terug naar, het kan bijna niet anders, het jaar 1980. De kraakbeweging was op zijn hoogtepunt op dat moment. Alleen al in Amsterdam waren er naar schatting meer dan 1000 woningen gekraakt. Van etages tot grote bedrijfspanden. En 1980 was het jaar van de barricades in de Vondelstraat en van de kroningsrellen op 30 april. En in elke actualiteitsrubriek was wel aandacht voor die woningnood, voor kraken en krakers. En je hoort zo meteen een stukje uit de rubriek Brandpunt. Een verslaggever interviewt een aantal krakers daar die net op dat moment een poging doen om in te breken in het paleis op de Dam. En de vraag van vandaag... Zo, verslik me bijna. De vraag van vandaag is: wie is de verslaggever? Goed luisteren. Waarom gooien jullie nou hier? Nou, dit staat leeg, niet waar? Ja? Waarom dit kanaal gebouwd worden bijvoorbeeld? Maar waarom vernielen jullie dit nou? Nou, het is de enige... momenteel is... vernielen wel de enige methode eigenlijk. Om aan te tonen dat je ergens wat tegen bent, weet je wel. Ja, we moeten onze agressie kwijt en dat kunnen we beter op materiaal doen dan op ME'ers, zolang ze er niet zijn. Maar er is nogal wat bezwaar van mensen dat jullie dit doen. Heb je daar begrip voor? Het bezwaar van mensen... Ja, dat jullie alles vernielen. Ja, maar daar zit een hele media achter en ja, Zolang mensen er niet zelf bij zijn, kunnen ze er moeilijk over oordelen. U bent een van de autonomen? Nee, ik wil niet zeggen dat ik autonoom ben. Nee. Maar wat wilt u dan precies? Waarom vernielt u? Wonen en geen speculatieobjecten. Dat vind ik wel belangrijk. Maar waarom moet u dan vernielen? Waarom ik moet vernielen? Ik verniel niet. Ja, geweldig fragment. Maar de vraag, die vraag is dus... welke verslaggever hoorde je hier de intelligente vragen stellen? En als je dat weet, bel dan 0800-1121. Of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app. Bellen vind ik wel leuker. En dan win jij misschien zo die heerlijke repen chocolade. Wie weet. Walking round the room, singing stormy weather. At 57 Mount Pleasant. Always take the weather with you van Crowded House, hoorde hier op NPO Radio 1. Overigens nog een verzoekje van die hoopvolle... Zo, hoopvolle Gerard die je net hoorde. Even een slokje water. De nacht van IMN Vara. De nachtkraker. Het is echt, tijdens die nacht verslik ik me altijd ergens een keer. Dan ga ik ergens helemaal bijna over mijn nek heen. Maar gebeurt nu niet, gelukkig. Ik stelde je die vraag, ja, even terug naar die nachtkraker hoor. Ik stelde je de vraag welke verslaggever je net hoorde tijdens dat fragment van die die Amsterdamse rellen, als we het al rellen mogen noemen, in ieder geval protesten over de woningnood. We hebben bellers, we hebben heel veel bellers, maar de allereerste die belde was Jan. Een hele goede nacht, Jan. Hey Jan, goedenavond. Hey, wat een goede naam. Als jij nou eens even heel lang praat, dan kan ik even een slokje water nemen. Vind je dat goed? Ja, dat is goed. Ja, nou vertel. Nou, ik denk dat het zo'n tijdje geleden natuurlijk. Ik dacht dat ik hoorde Willibord Vreken. Kijk, dat heb je net lang genoeg gerekt. Dankjewel. Ja. Nou, dat heb je helemaal goed, Jan. Nou, dat is goed. Ja. Dankjewel. Hey, ja. Volgens mij ben jij een grote winnaar hier van dit programma, of niet? Ja, maar alleen komen die repen steeds niet aan. Ja, dat heb ik gehoord, ja, achter de schermen. Ja. We gaan het goed maken met je, Jan. Achter de schermen gaan we het allemaal even regelen. Je adres goed noteren. Yes. En dan komen die chocoladerepen jouw kant op. Oké, dankjewel. Ja, en dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Oké, dankjewel. Oké, dankjewel, Jan. Dag. Fijne nacht. Bye. En dan gaan wij luisteren naar The House of the Rising Sun van Tracy Chapman. Dan ga ik een glas water drinken, denk ik. Here's a house in New Orleans called The Rising Sun. It's been the room of many poor girls. Bill God, I'm one. Mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only time he's ever satisfied is when he's on a drunk. Foot on a train going back to New Orleans with that ball and chain. Mothers tell children, don't do as I have done. I'll spend your life in sin and misery. House of the Rising Sun. Tracy Chapman met The House of the Rising Sun hoorde hier op NPO Radio 1. En dan zijn we alweer aangekomen bij het eind van het tweede uur van de nacht van BNR Vara. Zometeen ga ik in gesprek met kraakprofessor, vind ik sowieso een interessante term, en ex-kraker Hans Pruit over de geschiedenis en de toekomst van kraken. En we laten een mooi fragment horen uit een special die mijn collega, lieftallige collega Stefan Komduur heeft gemaakt vorig jaar over kraken hier op NPO Radio 1. Gaan we het allemaal zometeen over hebben. Yara, ben je er nog een beetje wakker bij deze nacht? Altijd. Ja? Dat klonk niet heel wakker, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik klink misschien minder wakker dan dat ik ben. Ja, oké, okay, nou goed. Ik ben fijn dat jij helder bent. Ik ga nog even mijn stem oppoetsen. En dan zijn we er zo weer met de nacht van BNR Vara. Na het nieuws van 4 uur. Tot zo. Radio 1. Het is 4 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is voor het eerst groter dan een biljoen euro. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het bruto binnenlands product afgelopen jaar 1033 miljard euro. In bijna 30 jaar tijd is het BBP daarmee verdrievoudigd. De laatste jaren was er herstel na de coronapandemie, maar afgelopen jaar was de groei maar 0,1%. Die lichte groei kwam vooral door overheidsuitgaven en ook waren er in het laatste kwartaal weer meer consumentenbestedingen. Nederland is de 18e economie ter wereld op de ranglijst van het IMF en staat ermee qua omvang tussen Saoedi-Arabië en Turkije. In een ziekenhuis in Aken heeft de Duitse politie een vrouw neergeschoten die zich daar urenlang had verschanst. De vrouw van 65 was het ziekenhuis gistermiddag binnengegaan, waarna een kleine brand uitbrak. Vermoedelijk had ze vuurwerk afgestoken. Volgens de politie was de vrouw suïcidaal. Uiteindelijk is ze aan het eind van de avond neergeschoten en gearresteerd door een speciaal arrestatieteam. Dat gebeurde in de ziekenhuiskamer waar ze zich had gebarricadeerd. De vrouw is gewond afgevoerd. Ze zou geen patiënt of medewerker zijn geweest. Voor zover bekend is niemand anders gewond geraakt. Wel werden patiënten uit het gedeelte waar de brand uitbrak overgebracht naar andere ziekenhuizen. Opnieuw hebben de Houthis een containerschip in de Rode Zee aangevallen omdat het een link zou hebben met Israël. De raketaanval op het schip veroorzaakte 2 explosies en er brak brand uit. Niemand raakte gewond. In Egypte is de bovenste helft van een standbeeld van farao Ramses II gevonden. Het is bijna 4 meter hoog. De farao draagt een dubbele kroon en een hoofdtooi met een cobra erop. De andere helft van het beeld werd bijna 100 jaar geleden opgegraven. Het weer, de bewolking ertoe en er kan ook wat lichte regen vallen bij temperaturen tussen 3 en 7 graden. Overdag grotendeels bewolkt bij een graad of 8 in het noorden en 11 in het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Je luistert naar de nacht van BNN VARA die helemaal in het teken staat van de woonstrijd. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Het is inmiddels 4 uur geweest. Het begin van deze nacht hadden we jonge krakers te gast van het collectief Mokum Kraakt. Leeft de kraakbeweging weer op door de huidige woningnood? En hoe is die kraakbeweging door de jaren heen veranderd? Daar praat ik dit laatste uur van de nacht van BNN VARA over met de ex-kraker en kraakprofessor Hans Pruit. Maar eerst nog een mooi fragment. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, geen woning, geen kroning, riep de kraakbeweging in 1980... toen Beatrix koningin werd. Zo ook de ouders van BNNVARA-presentator Stefan Komduur. Hij zelf werd geboren in een voormalig kraakpand... en in de special 10 jaar koning nog steeds geen woning... praatte Stefan Komduur over de problemen op de woningmarkt. Hij blikt met Erik Duivenvoorde, kenner van de kraakgeschiedenis in Nederland... en oud-politieagent Ton Koenders terug op die kraakbeweging uit de jaren 70 en 80... en aan de hand van reportages die Stefan opnam... met zijn ouders over hun kraakverleden wordt een beeld geschetst van die tijd. Ja. 10 jaar een koning. Onzekerheid over woningnood. Nog steeds geen woning. Geen woning, geen kroning, geen woning, geen kroning. Goedenavond. Goed dat u luistert naar deze speciale uitzending van BNN VARA. Geen woning, geen kroning. Dat riep de kraakbeweging in 1980... toen Beatrix koningin werd. Nu, ruim 40 jaar later, is haar zoon Willem-Alexander al 10 jaar koning. Maar veel Nederlanders hebben nog steeds geen woning. Moeten we weer gaan kraken? Dat vraagt BNN VARA zich vanavond af. Zelf ben ik geboren in een oud kraakpand. En tot 9 uur duik ik hier op NPO Radio 1... in de geschiedenis van de zoektocht naar een woning in Nederland. Bespreek ik de toekomst straks ook. Want hoe komt Nederland uiteindelijk dan aan een woning? En dat doe ik ook met reportages, gasten hier in de studio... en zelfs ook met jou die thuis onderweg in de auto... of waar dan ook zit te luisteren. Want zometeen kan er gebeld worden. Geen woning, geen kroning, geen woning, geen kroning, geen woning. Eerst maar eens even naar de geschiedenis... voordat we de toekomst kunnen bespreken. Bij mij hier in de studio aangeschoven. Filosoof, socioloog, publicist... maar bovenal kenner van de kraakgeschiedenis in Nederland... Erik Duivenvoorde. Goedenavond. Goedenavond. Goed dat je er bent hier in de studio. En naast jou ook zit Ton Koenders, oud-politieman. Ton, je bent veel betrokken geweest bij ongeregeldheden... zullen ze maar even noemen, en ontruimingen in de jaren 80... rondom kraken ook. Ja. Goed dat je er bent. Mag ik tutoyeren? Ja. Nou, dat is fijn. Dan doe ik dat in ieder geval goed. We gaan veel horen over de kraakhistorie het komende uur. Die is ook zeker verbonden met de rol bij de mobiele eenheid... die u had, of die jij had. Wat deed je precies in die tijd daar? Ik was plaatsvervangend chef van het bureau bewapening, kleding, uitrusting, mobiel 1. Het hele mond vol, daar kan ik ook niks aan doen. Het hele mond vol kan ik niet herhalen meteen. Nee. En dat bureau was verantwoordelijk voor de organisatie van grootschalige optredens. En ook voor de ME-opleiding in Amsterdam. Die was toen in Amsterdam nog zelf. Later is die naar landelijk gegaan, naar Neerijnen. En voor de Rijkspolitie was dat toen de tijd nog. En in Woensrecht voor de gemeentepolitie. Ja, dus u was echt goed betrokken bij de vele acties, de vele ontruimingen. Waar al dan niet de mobiele... Was eigenlijk altijd de mobiele eenheid daar aanwezig? Bij een ontruiming? Niet altijd. Alleen als het grootschalig was. Ja, daar zometeen meer over ook. Ik kan me wel voorstellen, dat is een bijzondere tijd als je bij de politie werkt. Ja. Zou je het de meest heftige tijd noemen ook uit de carrière? Nou, met name zeg maar 80, 82 was het heel heftig. Ja. We gaan daar straks op terugkomen. Erik Duivenvoorde, dit uur gaan we allereerst naar Amsterdam, naar mijn geboortestad. Was deze beweging eigenlijk, de kraakbeweging, ook groter dan alleen Amsterdam? Veel groter. Ik denk dat Amsterdam ongeveer de helft uitmaakte van de nationale kraakbeweging. Mm-hmm. Bijna elke grote stad, provinciestad, studentenstad had je een actieve kraakgroep. Ja, we zijn later verhuisd naar Nijmegen. De Pierson-rellen, noem ze maar even. Een voorbeeld van kraken ook. Laten we samen eens even teruggaan naar de jaren 80. Want dat doe ik samen met mijn ouders, ooit krakers. 28 jaar geleden werd ik geboren in een voormalig kraakpand aan de Leidsegracht in Amsterdam. En afgelopen maandagochtend ging ik samen met hen terug naar die plek. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Ted en Henny, dat zijn mijn ouders. We staan op de Leidsegracht, 36. Vertel eens even, wat zien we hier voor mijn neus? Nou, een prachtig pand aan een gracht natuurlijk. En bewoond door jongeren, wat mij echt een plezier doet. Wat valt je op aan de achterkant of aan de buitenkant? Nou, dat het mooi opgeknapt is. Het is natuurlijk gerenoveerd. Hè. Het begon natuurlijk als kraakpand. En als speculatiepand, daarna kraakpand. En nu is het in de jongerenhuisvesting terechtgekomen. Ja, en er hangt een regenboogvlag aan de buitenkant. Ja. Jij zegt al, mam, natuurlijk een kraakpand. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo natuurlijk. Want, pap, hoe is dit een kraakpand ooit geworden? Nou, het is een keertje gekraakt geworden natuurlijk. Heel lang geleden, in de 80 jaren. Waren jullie zelf betrokken bij de kraak? Nee, ik heb hier heel lang gewoond, maar ik heb dit pand niet zelf gekraakt. Het was al gekraakt toen ik er kwam wonen. En ik heb toen een pand op Tetrode gekraakt. Bilderdijkstraat, Amsterdam-West. Ja, en daar vandaan ben ik hier naartoe verhuisd. Ja, en dan kom je hier terecht. Hoe kom je dan uiteindelijk in zo'n huis terecht? Nou, bij mij duurde dat wel wat langer. Want ik was niet een. Ik heb niet gekraakt in de binnenstad van Amsterdam, maar in de buurt. In de buurten van Amsterdam. Eerst in de Dapperbuurten, daarna in de Pijp. En toen we eenmaal wilden samenwonen en over kinderen nadachten, toen zijn we gaan samenwonen op de Leidsegracht. Ja, en kan je dat dan uitkiezen? Of hoe gaat zoiets? Of krijg je dan een telefoontje van de Leidsegracht 36 staat vrij? Nou ja, kijk, Ted woonde er al. En die heeft in overleg met de bewoners, met wie hij toen samenwoonde, gekeken van kan er nog iemand bij? Of ging er toen iemand weg op dat moment? En toen vond de rest van de groep het oké dat ik erbij kwam wonen. Nou, en toen had je opeens, of toen hadden jullie opeens, een heel mooi huis. Het huis waar ik geboren ben. Ik ben niet helemaal hier geboren, maar in een ziekenhuis in Amsterdam-Oost. Maar je woonde wel hier. Maar ik woonde wel hier. Ja. En hoe was dat? Nee, wij woonden in een groep, hè. Dus we woonden met 5 mensen in dit huis. En we hadden een gezamenlijke keuken en ieder had een eigen relatief kleine ruimte. En we leefden toen in het begin, toen dit gekraakt was, vrij intensief met elkaar. We aten elke dag met elkaar. We deden veel actievoeren. Het was toen echt nog de midden in de kraaktijd en de actievoerderstijd. Maar toen het de kraakpand was, toen ik er kwam wonen, toen zaten er bedspiralen tegen de ramen. Dat was helemaal gebarricadeerd. Bij de trap naar de eerste verdieping was een heel groot valluik gemaakt, wat neergelaten kon worden als er onwelgevallige personen het huis naar binnen wilden gaan. Ja, en dan huisvergaderingen waarin zaken werden besproken. Ja, Ja, en al het eten werd bijgehouden in een schriftje wat iedereen kocht. Werd opgeschreven en één keer per zoveel tijd was het uitgerekend en weer verdeeld onder elkaar. We staan nu op de Leidsegracht. Dat is een buurt van superrijken op dit moment. De panden hier om ons heen worden verkocht voor 1,5 miljoen, 2 Zeker. Miljoen, denk ik. Ja. Iets daarin. Hoe zag het er toenertijd uit, in 82, toen jij hier kwam? Ja, en verder zag de buurt er ongeveer hetzelfde uit. Goed, de mensen niet die er woonden. Ofwel? Toen woonden er ook al rijke mensen, hoor. Hier aan de overkant een rechter, daar een psychiater. En hoe reageerden zij dan op een kraakpand in een buurt? Matig. Getolereerd werd het. Maar ik geloof dat men niet echt blij was dat de krakers hier aan de gracht woonden. Want dat had toch een beetje met de standing van de bewoners te maken. Dat paste bij niet zo in. En dat kraakpand zag er natuurlijk met die barricades ook niet echt als een woonhuis uit. Op het hoekje woonde Bram van Meulen, van Bram en Freek van in de tijd. En die was ons wel welgezind, laat ik het zo zeggen. Maar verder hadden we ook heel weinig contact met de bewoners uit de buurt. Eigenlijk niet. Goed, en je zei al, mam, dat kwam onder andere door barricades. Werden die barricades nog wel eens uitgedaagd? Hoe bedoel je, uitgedaagd? Het was een kraakpad natuurlijk. Dus dan kraak je iets wat leeg staat, wat wel eigendom is van iemand. Die wil dat misschien terug hebben. Oh ja, dat was voordat ik er kwam wonen, is dat gebeurd. En daar van Amstelborg, dat was toen de eigenaar, die heeft een knokploeg georganiseerd. En die hebben het pand binnengevallen. En in die knokploeg zat de lagere ontvoeringsploeg van Heineken. Onder andere Frans Meijer, Willem Holleder en Van Hout. Die zijn hier toen als wilde tekeer gegaan. Maar dat was dus voor mijn tijd. Maar dat was wel heel heftig geweest. Ja. Maar die zijn door de politie eruit gehaald. En toen zijn de bewoners er weer terug ingekunnen. Ten nieuw verder werden jullie dan weer als krakers gesteund door de politie op het moment dat er zo'n knokploeg binnenkwam? Ja, kijk, in de tijd, en dat was voor de leegstandswet en allerlei van dat soort dingetjes, kon je gewoon, als het huis leeg stond en je ging erin en je zet hier een tafel, een bed en een stoel in, dan was het van jou, bij wijze van spreken, gekraakt. En dan, als iemand anders er binnenkwam, dan was het eigenlijk huisvredebreuk. Dus die knokploeg, die pleegde huisvredebreuk. Mm-hmm. En daar moest de politie dan weer tegen optreden. De politie, want we hebben daar stukjes over gelezen, die vond het vervelend eigenlijk om te doen. Want die had liever ook die knokploeg bij wijze van spreken hun gang laten gaan. Ja. Alleen in het begin was de politie echt, die voerde uit. Als het dan een bevel van de burgemeester was dat er ontruimd moest worden, gingen ze ook ontruimen. Maar op een gegeven moment waren er natuurlijk zoveel kraakpanden in de stad. En niet alleen kraken was een beweging, maar ook allerlei andere acties. En toen begon de politie zich ook wel af te vragen van, zijn we nou een beetje de speculanten aan het steunen? Voor wie zitten we ons werk nu eigenlijk te doen? En die hebben toen ook een gesprek aangevraagd met de burgemeester om gewoon te kijken van, kunnen al dit soort rellen en ontruimingen niet op een andere manier opgelost worden? Mm-hmm. Hadden jullie dat toenertijd al door? Hoe bijzonder het was misschien waar je mee bezig was met elkaar? Ja, het was wel bijzonder, maar ook een soort noodzaak, want er was gewoon woningtekort. Dus alles wat leeg stond en vooral mee gespeculeerd werd, hè, want was het maar waar dat het gewoon bewoond werd tegen, bewijs van ik toen ook al hoge huren. De speculatie is, dan wacht je eigenlijk tot de grond meer waard wordt. Ja, dat het gewoon meer waard wordt en je laat het leeg staan. En wat bracht dat dan met zich mee, als je kraker was eenmaal, dus als je hier op de Leidsegracht woonde in 82, betekende dat dat je ook bij andere kraakacties moest meehelpen? Nou, moeten niet natuurlijk. Dat was eigenlijk allemaal vrijblijvend. Maar er waren toen heel veel panden in de binnenstad die gekraakt waren. En al die bewoners, al die mensen en alle buurten, die hadden met elkaar een lijntje gemaakt. En als het nodig was, en er was ellende ergens bij een pand, of een pand werd bedreigd, dan kwamen ze met z'n allen samen. En dan probeerden ze dat te voorkomen. Dat was in het begin heel erg intensief. Het was ook erg spectaculair soms wel. Ja. En door de hele stad waren er bellijsten. Al die krakers die in de buurt actief waren, die stonden ook op bellijsten en die kwamen dan helpen. Ja, bellijsten is, de ene belt de ander en die belt die weer. Ja, en die dan wist je dat er een actie was en dat er of een ontruiming kwam of een kraak gezet werd. En dan ging je daar met z'n allen naartoe. Goed klinken ze, hè? Dat zijn mijn ouders en ik in gesprek op de plek waar ik geboren ben. Leidsegracht 36 in Amsterdam. Terug hier aan tafel, want ik zit nog steeds met oud-politieman Ton Koenders en kraakkenner Erik Duivenvoorde over het kraken te praten. 10 jaar koning, nog steeds geen woning. Dat is de uitzending waar we in zitten. Erik, mijn ouders eindigden met de bellijsten. Ja. Was dat gebruikelijk binnen de kraakbeweging? Zeker. Hoe lang waren die lijsten? Dat viel nog wel mee, want als het te lang werd, dan werd er gewoon een volgende etappe of een volgend niveau werd er toegevoegd. Dus ik heb zelf ook zo'n lijst gehad. Ik denk dat er 30 mensen op stonden. Ja. En als het er meer werden, dan nam iemand anders het over. Ja. Zo kon je heel snel echt duizenden mensen bereiken. En mensen makkelijk optrommelen om ook naar kraakpanden te komen die misschien uitgedaagd werden, ze noemde ik het in een reportage, die zwaar gebarricadeerd waren. Ton Koenders, politieman, wist de ME altijd van die barricades in kraakpanden? Als het goed is wel. We hadden op een gegeven moment hadden we, als er een pand gekraakt werd, gingen er inspecteurs naartoe. En die gingen dus kijken aan de hand van een checklist van wat is de situatie van het pand, hoe lang staat het leeg. Hadden ook contact met krakers die erin zaten, om te horen van hoe of wat. Mm-hmm. Wat wisten die allemaal van de geschiedenis? Mm-hmm. Is het een speculatiepand, ja of nee? Nou, en dan aan de hand van de checklist, weet je wel, ging je dan kijken van, ja. Ook in overleg natuurlijk met justitie. En maar ze waren vaak zwaar gebarricadeerd. Dat is niet aanbellen en dan werd de deur even open gedaan. Nou, ik heb zelf de ervaring ook gehad, hoor. Dat als je maar genoeg klopt, dan deden ze de deur wel open. Je hoefde niet te infiltreren, bijvoorbeeld? Nee, absoluut niet. Nee. Oké, goed. Infiltratie was dus niet nodig. Mijn ouders die halen ook even een knokploeg aan, waar bekenden in zaten, toen nog redelijk onbekende criminelen, tegenwoordig zeer bekende criminelen. Mm-hmm. Erik, Willem Holleder zat daar bijvoorbeeld in die knokploeg die de Leidsegracht een keer binnenviel. Wat is het effect van die knokploegen geweest? Ja, dat waren natuurlijk jongens van dik hout, zeg maar. Dus en op een gegeven moment zijn we ons daar ook tegen gaan te weerstellen, dat we zeg maar die knokploegen, als de politie dat niet deed, dat we die er zelf uithaalden. Mm-hmm. Lucky Luke is een bekend voorbeeld. Hè? Daar zaten ze toen ook. Zelfde knokploeg. Dat was ongeveer een jaar later. Van een half jaar later. Mm-hmm. Nou ja, toen hebben we geoefend met klimmen, met in de duinen, met allerlei een beetje militaristische voorbereidingen waren. Dat wat om die 6 jongens van die knokploeg te uithalen. Kan je schetsen, wat moet ik me voorstellen bij een knokploeg? Komen zij binnenlopen allemaal met knuppels bijvoorbeeld? Ja, knuppels, getrokken geweren, dat soort. Ja, het ging er vrij hard flink. Dus dan moest je echt wel met een hele grote groep moest je daartegen ingaan. Het was die sfeer die dat teweegbracht was natuurlijk niet echt ontspannend, laat ik het zo maar zeggen. Heel veel mensen wilden daar ook niet in meegaan. Nee. Zo'n soort, je moest bijna een soort oorlog gaan voeren. En dat was ook niet zonder risico natuurlijk. Maar dan moest je als kraker meteen het pand eigenlijk verlaten. Je kon nog niet even je spullen bij elkaar rapen. Je moest meteen het pand verlaten. Maar daarna kwam dus de tegenreactie en dan kreeg je weer hetzelfde, maar dan omgedraaid, dat we dat probeerden weer terug te pakken. Een herkraak noemen we dat dan? Een herkraak, maar dan een herkraak op de knokploeg. En dat is natuurlijk wel gelukt ook. Oké, dan ontstaat natuurlijk wel een interessante situatie rondom zo'n kraakpand. Want er zit een knokploeg binnen, of 2 man blijven misschien achter. Ja. Holleder gaat even een biertje drinken op de hoek, want het is gelukt. En dan komen jullie terug en dan kraak je het weer. Ja. Of ze zitten er nog in en dan krijg je een soort belegering. Ja, normaal gesproken helpt de politie een handje om zo'n knokploeg eruit te halen. Dat is eigenlijk hoe het hoort. Hè. Dat vertelde je vader ook. Dat is huisvredebreuk. Krakers was toen nog niet. Je hebt een recht op een gegeven moment. Recht op huisvrede. Dus als iemand erin komt, in welke situatie dan ook, dan komt de politie om die eruit te halen. Maar goed, dat ging niet altijd. Dus soms moest je het zelf doen. Ja, Ton, dat concours van de politie, dat ging niet altijd. Hoe keek de politie aan tegen die knokploeg? Nou, ik denk dat als er vanuit de kraakwereld gezegd werd, of vanuit de kraak gezegd werd, we zijn eruit gebonsjoerd door zo'n knokploeg. In mijn beleving kwam de politie dan. Ja, in Erik's beleving niet meteen altijd. Niet altijd. De Lucky Luik is echt een bekend voorbeeld. Mm-hmm. Groot pand, 1982, waar dat niet gebeurd is. En toen hebben de krakers zelf hebben we de knokploeg eruit gehaald. Maar dat loste natuurlijk enerzijds in knokploeg ook een vraagstuk op waar de politie misschien later zelf mee te maken kreeg, een ontruiming. Als die knokploeg deed? Ja, zou je maar kunnen zeggen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Weet je, het is niet de bedoeling dat mensen het recht in eigen hand nemen. Daarvoor is de politie. Ja, precies. Nou goed, saillant is natuurlijk dat later dan in zo'n knokploeg ook Willem Holleder heeft gezeten. Ja. Ik wil graag met jullie terugreizen naar Amsterdam. We waren nu in het centrum, de Leidsestraat. We gaan naar Amsterdam-West, want ik vervolg de route langs die kraakgeschiedenis. En die brengt ons nu bij Tetterode, een pand waar mijn vader, Ted, het zal in de neem, mee heeft geholpen met de kraak. Stop 2. Niet te snel. Waar zijn we? We zijn op de Da Costa-kade. We zijn aan de achterkant van het pand Tetterode. Ja. De oude letterzetterij die in oktober 1981, dacht ik, gekraakt is... vanuit de voorkant op de hoek Kinkerstraat-Bilderdijkstraat. Heel groot pand. Ja, heel groot. En in Amsterdam had je allerlei buurtgroepen, kraakgroepen... waar kraakspreekuren waren. En in de Kinkerbuurt, waar ik toen actief was... daar is het initiatief genomen om dit pand te kraken. En hoe ging dat dan? Nou ja, er is veel onderzoek gedaan door mensen. Dat heb ik zelf niet gedaan. Onderzoek gedaan naar van wie is het pand? Wat is de status? Wat zijn de plannen ermee in deze buurt? En nou, op een gegeven moment is er besloten om het pand te gaan kraken. En er is een dag uitgekozen en er zijn mensen stiekem opgetrommeld. Er zijn heel veel materialen verzameld van tevoren. Allerlei bedspiralen, allerlei materialen om de boel te barricaderen als je eenmaal binnen was. En op een dag zijn we via de achterkant van het pand, wat ik net zei, op de Bilderdijkstraat, Kinkerstraat, over het dak aan de achterkant naar binnen gegaan. Ja. En wat is dan goed weer om te kraken? Want er wordt een dag uitgekozen. Hen? Ja, in feite kun je altijd kraken, maar het is wel... Dat is het goede antwoord, hè? Er kan altijd gekraakt worden. Ja, maar het is wel heel vervelend als het regent. Ja? Ja, dan krijg je gelijk allemaal modder binnen. Kou. Ja, en het is natuurlijk... de verwarming is niet gelijk aangesloten in dit soort panden. Je moet dan weer water, elektriciteit, gas aangelegd worden. Of soms zelfs aangelegd worden nog. Of aangevraagd worden. Dat duurt dan even. Dus in de winter is het natuurlijk iets minder... fijn om te kraken. Ja. Hierboven, dan moeten we even naar achteren lopen. Ja, zullen we dat doen. Kan, hoor. Daarboven is, als het goed is, een uitkijkpunt. Heel hoog. En daar konden we eigenlijk de omgeving in de gaten houden. Want de eerste weken, 6 tot 8 weken, denk ik dat het was... was het niet vanzelfsprekend dat het pand behouden kon blijven. Of voor bewoning. Want de gemeente en allerlei groepen in de eigenaren... die wilden ons heel snel er graag uit hebben. Hier beneden, waar we nu eigenlijk voor staan... was een hele grote zaal met 1 grote open haard erin. Ik weet niet wat voor ruimte dat was van de fabriek. En dat was eigenlijk de enige ruimte waar het een beetje warm te stoken was... en daar verbleef iedereen. Want de rest van het pand, het was oktober... en dus in november en december, het was gewoon berenkoud. Ja, het was heel onaangenaam in het begin. Ja? Ontzettend onaangenaam. Had je dan wel eens iets van, doe ik het ook alweer voor? Nou, ik werkte toen als jongerenwerker in een buurthuis hier in Amsterdam. Dus ik ging 's morgens door deze poort naar buiten. Dat weet ik nog heel goed. En dan moest ik eruit gelaten worden, want je kon natuurlijk niet zelf de deur openmaken. En dan hield iemand hem voor je open en zorgde dat je rustig naar buiten kon. Maar toen dacht ik, jezus, wat blij dat ik weer mag werken. Want het was koud en onaangenaam binnen in het begin. Echt wel. Het was echt een actiekraak. Echt om het pand te behouden. En daar hebben de mensen wel echt heel, heel veel voor moeten doen... om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dus dat het niet gesloopt zou worden uiteindelijk. Ja, dat was heel belangrijk om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en er is ook wel veel in overleg met de buurt gedaan. Dan geef je ook niet op. Dan blijft kraken ook leuk. Ja, daar heb je ook nooit de gedachte van, wat doe ik het eigenlijk voor? En dat was eigenlijk tot heel lang in de kraaktijd. Wel tot 82, denk ik. Tot de Jan Luikenstraat, toen werd het al minder. Maar dat je echt ook wel... Je boekt ook resultaten, want je mocht er ook in de buurt blijven wonen op die etages. Sommige panden werden ook echt aan de krakers overgedragen. Dus je merkte ook van, hey, dat wonen levert ook iets op. Mensen kunnen er blijven. De reportage opgenomen bij Tetterode in Amsterdam-West. Erik Duivenvoorde, krijg je een aardige schets van een kraakpand. Mm-hmm. Een onwijs groot kraakpand. We zeiden het ook even tegen elkaar terwijl de reportage liep op de radio. In hoeverre is Tetterode representatief voor andere kraakpanden? Nou, het is al een van de grootste kraakpanden van Nederland, ook in dat tijd. Het is nooit aangekocht, maar krakers hebben wel zelf beheer... en regelen het nog steeds tot op de dag van vandaag. 80 mensen wonen er nog steeds. Ja, en ook nog hetzelfde aantal aan bedrijfjes, wat er ook nog in zit. En ze regelen het allemaal zelf. Het is eigendom van de woningbouwcorporatie. Ja. Dus representatief, niet omdat het zo'n heel groot pand was, zeg maar. De meeste kraakpanden waren toch een stuk kleiner. Woonde je met een aantal mensen of je woonde op een etage. Wat natuurlijk heel veel in Amsterdam gebeurde. Dus je had krakers in alle soorten en maat. En kraakpanden ook in alle soorten en maat. Sommige krakers woonden liever op een eentje. En anderen wonen liever in woongroepen. En die kraakten dan gewoon een kamer ergens? In Amsterdam was natuurlijk die oude wijken rond het centrum. Mm-hmm. Die stonden er belabberd bij na 100 jaar. Toen waren ze zo oud. De Amsterdammers zelf kregen allemaal nieuwbouwwoningen om de grote stad heen, Purmerend, Almere. Ja. En al die oude etages bleven eigenlijk leeg staan, wachten op de sloop. Maar voor ons, zeg maar, jonge mm-hmm. studenten, wij vonden het allemaal prachtig. Dus dat het een beetje tocht was niet zo erg. Ja, ja. Dus wij kopen erop. Ja, en dat is onder andere dat stadsbehoud, hè, dat stadsherstel waar je dan voor kraakte. Ja. Tom Koenders, politieman. Hoe was het contact met de krakers en de politie? Los van even de rellen en ontruimingen. Wat voor contact hadden jullie met elkaar? Nou, zoals ik zei, als je iets nodig had, dan kon je daarover praten. En dus dat was het contact gewoon goed. Ja. Nou, zo vredelievend was het natuurlijk ook niet altijd. Nee, Erik, je hebt het anders ervaren als kraker. Nou ja, er was natuurlijk wel een zekere vijandschap. We kenden de politie natuurlijk niet. Eigenlijk waren het vaak mannen die een beetje ouder waren dan wij zelf. Mm. Maar vooral als ME'ers kon je dat nooit zo zien. Hè? Die hadden helm op. Dat was een beetje onpersoonlijk. Dus dat gaf toch wel flinke botsingen. Maar over het algemeen kan je wel zeggen dat de krakers in Amsterdam toch niet... Het was geen boeman of zo, de politie. En je ging er toch wel een beetje menselijk om. Mm-hmm. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat we Molotov cocktails... Dat toch wel taboe was bij de Amsterdamse krakers. Dat deed je gewoon niet, omdat je het wel wist van... Oké, je mag wel een steen gooien af en toe. Mm-hmm. En die ME'ers zijn, mm-hmm. Die zijn redelijk beschermd, dus die kunnen dat wel hebben. Maar Molotov cocktails, dat is toch een beetje een stap te ver. En was er dan met eens discussie over binnen de kraakbeweging? Zeker. Over dit soort dingen werd volop gediscussieerd, ja. En hoe moet ik me dat dan voorzien? Komen jullie dan met z'n allen bij elkaar? Is dat... Nou, het was meer in de kraakkroegen. In elke buurt had een eigen kraakkroeg. Dus er was tijd zat om het over dit soort dingen te hebben. Mm-hmm. Ja, want ik liet me wel vertellen ook dat bijvoorbeeld een kraakploeg in het westen van Amsterdam, Statie de Buurt, dat die veel gewelddadiger waren dan andere groepen weer. Nou, gewelddadiger wil ik niet zeggen, maar die waren wat radicaler. In die zin, kijk, offensief geweld is natuurlijk wat anders dan dat je verdedigt. Mm-hmm. Dus... Ja, in die zin is het wat radicaal en waren bereid om verder te gaan. En we moeten niet vergeten, dat was ook de groep, zeg maar, die voor het eerst zei... en nou gaan we er niet uit. Ja, ja. Nou kan de burgemeester komen of de politie om ons eruit te halen... maar ja. We gaan er niet uit. We gaan inderdaad die ruimte dichtmaken met beddenspiralen. En dan kom ons maar halen. Kom jullie maar halen. Ton, hoe keken veel agenten aan tegen die krakers? Nou, een aantal agenten die dus als ME'er zeg maar daar rondgelopen hebben, die vonden het verschrikkelijk. Weet je, er werd, ondanks het feit dat er geen Molotov cocktails werden gebruikt in die tijd, werd er ook wel behoorlijk geweld gebruikt. Op een gegeven moment, je had van die katapulten, daar kon je visvoer mee wegwerpen. Maar er werd geoefend met kogellagers erin. Ja. Nou, als je dat doet, dat staat gelijk aan een kogel die je op je afgevuurd krijgt. Zeg maar, voor 30 april 80 werd de betonijzer geslepen. De Kroningsrellen. De Kroningsrellen. Ja. En dat werd gebruikt als speer. Nou, die gaat dwars door een ME-wagen. Nee, we gebruikten die als kraaienpoten voor de ME. Er waren kraaienpoten. En die dingen werden ook als speer gebruikt. Kraaienpoten ken ik heel goed. Ik vind het interessant hoor, maar we komen nog bij die rellen zo meteen. Dus laten we dit behouden voor daar. Want ik wil even ook met jullie naar muziek toepassen. Ik denk ook wel van de Chronische Groep Werk in Uitvoering. Een van de platen die ze schreven over dit thema is ME. Ik op een gegeven moment van achter een hart vastgegrepen door een man die zegt van de politie te zijn. Ik schrok me wezenloos en ik kon niet rustig de kaart bekijken die hij vlak voor mijn neus hield. De eerste reactie was dat ik overvallen werd door een of andere idioot, dus probeerde ik los te komen. Maar al gauw werd ik er nog twee keer op beet geplakt en voordat ik het wist had ik handboeien aan. Ik raakte zo vreselijk in paniek, ik wilde uit alle macht proberen om los te komen en gilde om hulp. Op de radio had ik het nieuws gehoord, er waren rellen in de stad en ik ging kijken. Uit nieuwsgierigheid, ik weet geen ander woord. Er waren rellen in de stad en ik ging kijken. Ik haat geweld, maar ik ben erheen gegaan. Ik ben geen held, staat achteraan. Voor ik het wist werd ik van achter beet gepakt. Ik had ze nog niet opgemerkt. En meers, door een man of vijf werd ik op straat gesmakt. Ik had ze nog niet opgemerkt. Eén van de vijf. Ik deed op tijd mijn ogen dicht. Eén van de vijf. Schopte vol in mijn gezicht. In uitvoering en ME hoorde je op NPO Radio 1. Wat heeft die Stefan Komduur toch een ontzettend goede muzieksmaak. Dat moet ik hem toch echt nageven. Ongelooflijk. Je hoorde het eerste half uur van de BNNVARA special 10 jaar koning, nog steeds geen woning. En die gehele 2 uur durende uitzending, die kun je terugluisteren in de NPO Radio 1. Het is oprecht een aanrader, dus check dat vooral even. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, en deze nacht staat nog steeds in het teken van de woonstrijd. Eerder deze nacht sprak ik met de krakers Janesh en Johnny van het jonge krakerscollectief Mokum Kraakt. Maar in de jaren 60, 70 en 80 waren er ook al grote krakersbewegingen. En sindsdien zijn de kraakwetten in Nederland een stuk strenger geworden. Maar betekent dat ook dat krakers een uitstervende soort zijn? Of is de huidige wooncrisis een voedingsbodem voor een nieuwe generatie krakers? En wat kunnen we leren van krakers in het aanpakken van die woningcrisis? Ik praat erover met ex-kraker en iemand die veel onderzoek heeft gedaan naar de krakers door de jaren heen. Een hele goede nacht, Hans Bruit. Goedenacht. Goedenacht. Er zit een beetje vertraging op de lijn, maar dat komt vast goed. Wat was jouw motivatie om ooit te gaan kraken? Nou ja, ik had een woning nodig. Dus ik was van mijn kamer afgegooid. Mm-hmm. De maand opzichttermijn. En toen hoorde ik van een studiegenote dat er in de pijp allerlei woningen leeg stonden. En dat je die kon kraken. En ze hadden een telefoonnummer. En dat was van een kraakgroep. En daar kon je aanmelden. En het idee was dan dat je eerst een paar keer andere mensen zou helpen met kraken. Om te zien wat het was. En ook slapen in zo'n kraakpand. Om te kijken of of de eigenaar niet zou komen. En uiteindelijk was ik zelf aan de beurt. Ook met 9 andere mensen kon ik een pand kraken. Kun je die eerste kraak ook nog herinneren? Ja, dat kan me, ja, precies. Dat maakte dus heel veel indruk. Sowieso een beetje, toch wel een droom die uitkwam. Een echte woning. Dat was natuurlijk geweldig. In de pijp ook nog. Uh-huh. En het was natuurlijk best wel spannend en ook wel gezellig. Ja. Was dus je eigenlijk van tevoren al ooit in aanraking gekomen met het kraken? Sorry? Was je van tevoren al ooit in aanraking gekomen met het kraken? Ja, in principe wel. Bij mij in het dorp was een keer een pand gekraakt op een plek waar een parkeerterrein zou komen. Daar was ik op bezoek geweest, want een klasgenoot van mij die was daarbij betrokken. In die tijd, dat is de jaren 70, halfwege jaren 70, werd er echt overal gekraakt. Ja, dus het was niks nieuws voor je. Nee, ik wist wat het was, zeker, ja. Ja. Hoe lang heb je uiteindelijk, want je zei dus dat dat eerste huis, dat was dus in de pijp, hoe lang heb je daar gewoond? 7 jaar bijna. 7 jaar? Ja. Dat is best lang. Nou ja, dus het pand was een slooppand, maar dat heeft uiteindelijk 10 jaar gestaan, toch? Ja, maar daar heb je dus wel 7 jaar uiteindelijk dus kunnen wonen. Want we hadden bijvoorbeeld in het eerste uur hier een gesprek over krakers, met jonge krakers nu in Amsterdam. En Johnny, die te gast was, die woonde op dit moment al 9 maanden in haar pand. Maar dat was echt lang. Dan in vergelijking met 7 jaar, dan denk ik, oh ja. Ja, het schijnt wel kort geworden te zijn. Ja, er zijn natuurlijk al mensen die al 40 jaar in een kraakpand wonen. Ja, ja, ja. Er zijn kraakpanden waar de derde generatie alweer rondloopt. Ja, dat is toch ook wel een stuk bijzonder. Ja. Want was kraken in jouw jonge jaren eigenlijk bijzonder om te doen? Of merkte je het, of deden mensen het in jouw omgeving eigenlijk overal en nergens? Ja, het was redelijk geaccepteerd, denk ik. Mm-hmm. Maar redelijk geaccepteerd, wat betekent dat? Nou ja, heel veel mensen deden het. En het was een redelijk normale manier om aan een woning te komen. Ja. Ja, er waren natuurlijk wel weerstanden. Dus ik kan me herinneren dat ik mijn vader dus opgebeld had. Ik had van tevoren niet verteld dat ik ging kraken, maar ik had me opgebeld. Joch, ik heb een huis gekraakt. Ja. En zei hij, dat is asociaal. En toen zei ik, nou ja, ik vond het asociaal om zo'n huis leeg te laten staan. Toen kan hij me helpen om het woonbaar te maken. Oh, dus hij was wel vrij snel overtuigd. Binnen een seconde was hij overtuigd dat het toch wel een goed idee was. Nou, inmiddels sta je bekend als een soort kraakprofessor. Wat vind je van die term allereerst? Ik vind het wel grappig. Ja, wel grappig? Ja, zeker. Maar hoe is die term gekomen? Hoe is dat ontstaan? Nou ja, ik heb ooit een paper geschreven over een vergelijking tussen kraken in Amsterdam en New York. Ik ben ooit in New York geweest, op vakantie, een aantal weken. En daar stonden ontzettend veel huizen leeg. En er woonden allemaal daklozen in kartonnen dozen op straat en zo. En ik woonde zelf in een kraakpand. Ik dacht, ja, waarom wordt het niet allemaal gekraakt? Ja. En dat gebeurt toen eigenlijk niet. Toen kwam ik er later achter dat het inmiddels wel gebeurd was. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En ben ik gaan kijken hoe ze dat voor elkaar gekregen hadden en hoe het daar werkte. Ik heb een artikel geschreven waar ik Amsterdam en New York vergeleek. En dat is gepubliceerd. En op een bepaald moment werd ik opgebeld door het ANP. En die zei, er is een kraakverbod voorgesteld in de Tweede Kamer. En die heeft ze op kraak gepubliceerd. Wat vindt u daarvan? En nou ja, toen ben ik maar eens naar het dichtbijzijnde kraakpand gefietst in Rotterdam. Om me nou eens op de hoogte te stellen wat er nou gebeurde. Want dat was heel lang geleden dat ik in Nederland in een kraakpand was geweest. Ja. En toen kwam ik dus allemaal super aardige jongeren tegen. Echt gigantisch sociaal bezig. Want hier hebben we het dan over rond 2010 dus. Hè? Want toen is die wetgeving ook veranderd. Hè? Sinds op 1 oktober 2010 kwam dan de wet kraken en leegstand. Hoe zag je eigenlijk vanuit jouw jonge jaren als kraker tot dat moment, hoe heb je het zien veranderen? Of wat was het verschil, het grootste verschil wat je zag? Nou, dat verbod hing altijd al boven de markt. Mm-hmm. Ik heb even kijken, in 1983 zat ik al in een lobbygroepje tegen het kraakverbod. Samen met iemand die later de minister van Onderwijs is geworden, overigens. Wie was dat? Dat was Jet Bussemaker. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, vind ik een leuk feitje. Ja, precies. Ja. Het hing altijd al boven de markt. Ik heb ook wel eens een anti-leegstandswet. Of anti-kraakwetkrant gemaakt ook met mensen en zo. Ja. Dus ja, en het ging steeds maar net niet door, gelukkig. Ja, maar dat heeft dus uiteindelijk echt een flinke tijd geduurd. Want ik bedoel, je hebt het hier over de jaren 80. Uiteindelijk kwam die wet er in 2010. Ja. Ja. Nou, bij het geheim duurt kennelijk heel lang in Nederland. Dat is dan weer een voordeel. Ja. Maar uiteindelijk heeft die wet er niet voor gezorgd dat het kraken ook daadwerkelijk gestopt is. Nee, dat is. Nee, nee. Maar het is wel wat moeilijker geworden, natuurlijk. Want de manier om kraken te promoten was natuurlijk altijd het argument dat het niet strafbaar was. Mm-hmm. Dat kan nu niet meer gezegd worden. Maar hoe kan het dan nog steeds dat er zoveel mensen eigenlijk kraken of wonen in een kraakpand, terwijl het toch volledig illegaal is? Nou ja, mensen die voor de anti-kraakwet gekraakt hebben, daar is weer wat anders, denk ik. Mm. Die worden niet op basis van de anti-kraakwet ontruimd. En er zijn ook wel panden waar de eigenaar eigenlijk niks mee doet. Dus ook niet naar omkijkt of het gekraakt wordt of niet. Er zijn panden van de eigenaar een conflict heeft met de gemeente. Mm. Waarbij dus de autoriteit ook niet staat te dringen om het te kraken. Ja. Er zijn nog wel mogelijkheden. Ja, maar wat bedoel je met mogelijkheden? Dat snap ik niet helemaal. Nou ja, waarbij dus je een pand kunt kraken en niet binnen een paar maanden eruit gegooid wordt. Ah zo, op die manier. Dat bedoel ik eigenlijk, dat is ook je investering. Want het kost natuurlijk vaak heel veel tijd om een pand bewoonbaar te maken. Mm-hmm. Ik moet je op de een of andere manier, moet dat natuurlijk wel uit kunnen als je een nota eruit vliegt. Ja, dan kun je er heel veel geld in stoppen, maar dan, dat heeft dan dus ook niet zoveel zin, want dat is totaal niet rendabel natuurlijk. Nee, we gingen ook toen het huis ging kraken, maar als het helemaal leeg gesloopt van binnen, gingen we ook echt even uitrekenen van hoe lang gaat het blijven staan, denken we. Mm. En hoeveel gaan we investeren, dat het een beetje zinvol was. Ja, hoe kijk je eigenlijk naar die huidige krakersbeweging? Je noemde net al dat het hartstikke leuke, lieve, bevlogen mensen waren. Maar hoe kijk je naar de huidige krakersbeweging als je die vergelijkt met de krakersbeweging van de jaren, laten we zeggen 60, 70 of die van de jaren 80? Nou, ik vind het lijkt er wel op. Als ik in een kraakpand kom, dan is het net een tijdmachine. Een tijdmachine? Ja, want het is net alsof ik in de jaren 70 terug ben. Oh, dus je zegt eigenlijk er is weinig veranderd. Ja. Maar, want die illegaliteit hangt natuurlijk boven al die panden en boven al die mensen die daar kraken. Dus ik kan me voorstellen dat er zijn toch veel minder mensen die nu kraken dan in die jaren. Volgens mij was het minder, maar als je dus kraken spreekt of ziet of komt er een kraakpand, dan is het inderdaad net als in de jaren 70. Zeg maar. Ja. Oké, dus jij je zegt eigenlijk dan er is weinig veranderd. Is weinig veranderd, ja. Ja. Er zijn minder mensen die het doen. Het is moeilijker geworden. En er zitten heel veel anti-kraakbewoners in panden, waardoor ze überhaupt niet gekraakt kunnen worden. Ja. Soms worden ook al panden gekraakt die zo slecht zijn dat er niet eens anti-kraakbewoners in kunnen. Ja, je noemt nu ook al een paar keer die term anti-kraak. Kun je die eens uitleggen? Wat betekent dat precies? Oh ja, het is in de jaren 80 bedacht. Mm-hmm. Dat je dus, er zijn bedrijfjes opgekomen die als eigenaar een huis hebt of een pand wat leeg staat, kun je via zo'n bedrijfje bewoners krijgen. Die hebben geen huurcontract. Mm. Die hebben een contract als een soort bewaker. Ja. Ook geen huurbescherming. Maar die hebben wel huisvrede. Dus die wonen dan ergens. En net zoals krakers of huurders of iedereen beschermd wordt, worden zij ook beschermd. Niemand mag zomaar daar binnenkomen en die mensen eruit gooien. Dus krakers ook niet. Zo werkt het dus. Het huisrecht wordt gebruikt als middel om panden te beschermen tegen kraken. Soms is dat mensen die gewoon op een woning wonen. Maar soms is het ook groot kantoor met elke verdieping bij wijze van spreken één student. Ja, maar biedt anti-kraak in die zin ook een goede oplossing tegen de leegstand? Of is het een soort schijnconstructie? Nou ja, soms heb ik een beetje genuanceerde opvattingen over. Mm-hmm. Soms helpt het wel. Ik ga niemand kwalijk nemen die anti-kraak woont. Kan soms voor studenten of zo, of mensen die tijdelijk wat nodig hebben, kan het best een oplossing zijn. Alleen, ze hebben natuurlijk geen rechten, anti-kraakbewoners. Je hebt ook de Bond Precaire Leefvormen. Ik probeer al jarenlang om anti-kraakbewoners te organiseren. Ja. En soms is het ook, als een groot kantoor maar gebruikt wordt door een paar handjevol mensen, dan kunnen natuurlijk in principe veel meer mensen inwonen. En dat gebeurt dus niet. Ja, dus het is een beetje dubbel. Een beetje dubbel, ja. Want je hebt natuurlijk veel onderzoek gedaan naar kraken. Je bent socioloog. Wat is het laatste onderzoek waarmee je hebt bezig gehouden? Nou ja, ik heb net een publicatie uitgekomen. En dat is een soort overzicht. Het gaat over verschillende landen heen. Over de sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen voor het kraken. Dat is een artikel in een handboek over stedelijke sociale bewegingen. Ik heb dan een hoofdstukje over kraken geschreven. Voor mensen die willen weten wat is en ja, wat je ermee kan en hoe je het moet aanpakken eigenlijk. En je zegt de sterkte van kraken. Wat bedoel je daar precies mee? Ja. Nou ja, een sterk punt van kraken als actievorm. Als actievorm is dat je er altijd een praktisch doel ook mee bereikt. Je kan wel protesteren tegen leegstand en speculatie, maar tegelijkertijd help je dus andere mensen of jezelf onderdak. Dus het is in principe een hele een vorm van actievoeren die ook heel veel oplevert. Mm-hmm. Maar dus heel veel oplevert in de zin van huisvesting, maar Een protest, je maakt een punt. Je kan dus laten zien dat een pand leeg staat. Je kan achterhalen waarom het leeg staat. Je kan die eigenaar aan de schandpaal nagelen. Of je kan tegen het beleid protesteren. Maar tegelijkertijd help je mensen onderdak of je helpt jezelf onderdak. En daarmee ben je zelf ook weg van de wachtlijst. Dus sowieso profiteren er altijd ook weer mensen van. Een ander sterk punt is, het is niet vluchtig. Hè. Een demonstratie of een bezetting is zo voorbij. Kraakbanden soms bestaan ze 40 jaar. Ja. Dus dat is behoorlijk blijvend. En wat ook een sterk punt van het kraken is, dat je heel weinig mensen voor nodig hebt. En voor een demonstratie, als jij met z'n drieën gaat staan op de hoek van de straat, ga je een beetje af natuurlijk. Ja, voor het kraken is geen enkel probleem. Want ja, je kunt heel weinig mensen kun je doen. Je kan het veel mensen doen, met weinig, komen erbij. Mm. En het laatste voordeel is eigenlijk wel dat je bent niet afhankelijk van of de media en de autoriteiten aandacht aan je besteden. Yeah. Want als je kraakt en je krijgt een hoop aandacht voor waar je voor staat, is het prima. Maar als je met rust gelaten wordt, is het ook heel mooi. Ja. Yeah. Ik hoor eigenlijk alleen maar positieve punten. Zijn er dan ook nog zwaktes van kraken als protestvorm? Dat is antwoord op je vraag, hè? Ja, precies. Dus de positieve kant, de zwakte van kraken, voornamelijk is natuurlijk dat het tegen het eigendomsrecht ingaat. Dus je krijgt altijd wel een discussie van, ja, mag het wel? Mm. En misschien, ja, ook als je iets heel anders aan de kaak wil stellen, van speculatie, leegstand, woningnood, dan beschuit die discussie toch wel vaak van of het dan dat het niet mag en zo. En je het eigendomsrecht aantast, dan moeten krakers altijd iets mee. Dat is het belangrijkste zwakke punt. Dat je een soort repressie oproept, een tegenreactie. Ja. Maar wat voor de rest heeft het dus voordelen. That's it. Nou, dat is wel het belangrijkste, ja. Ja. Wat kunnen we leren volgens jou van de kraakbeweging in bijvoorbeeld het oplossen van de woningnood? Want dat is dan toch wat er vooral aangekaart wordt. De woningnood, de woningcrisis, om het maar zo te noemen. Ja, je kan er zeker wel een aantal dingen van leren. Kraak heeft in de jaren 80 met die grote ontruiming. En toen krakers ook echt bepaalde mensen zeiden, willen er niet uit, heeft de woningnood heel erg op de agenda gezet, want er is altijd de neiging geweest om het onder de tapijt te vegen. Ja. Dus als er geen actie gevoerd wordt, dat leert de geschiedenis wel, dan in no time is het dan weer verdwenen, is iets anders weer belangrijk. En praktisch gezien geeft het ook een soort oplossing voor het in gebruik nemen van kantoorruimte als woningen. Wat nu speelt, dat ontzettend veel kantoorruimte leegstaat, waar er nooit meer een kantoor in zal komen. Mm. En dat dus een aantal van die panden zijn omgebouwd tot woningen, maar dat is een heel duur en heel langdurig. Het is gewoon 6 jaar zit ertussen minstens. Een planvorming, vergunningen, geld bij elkaar halen. En krakers die deden het omgekeerd. Hè? Die nemen iets eerst in gebruik en dan gaan ze het verbouwen. Ja. Je hebt gelijk al resultaat. Er kan ook mensen die ervoor kiezen, die kunnen als kraken ook in een groep gaan wonen. In een kantoor heb je per verdieping misschien 1 sanitair blok. En als projectontwikkelaar die dat dan tot woningen wil ombouwen, die zit dan gelijk met het probleem. Ja, die moeten allemaal Verschillende badkamers gebouwd worden. Ja. Het buizenstelsel is niet op ingericht. Ja. Stel, hè, dit zou een goede oplossing zijn. Of dit wordt door het merendeel van de maatschappij een goede oplossing bevonden. Denk je dat we ooit weer dat we het kraken ooit weer legaal maken in Nederland? Nou, dat is wel interessant. Ja, dat is een van de dingen waar ik wel geïnteresseerd ben. Het zou mooi zijn. Maar ja, dat. Dat moet gewoon blijken. Het zou misschien weer in een gedoogzone kunnen komen. Ja. En misschien zou je ook vormen kunnen bedenken die niet helemaal kraken zijn, maar die er toch wel de sterke punten in zich. Ja, maar bijvoorbeeld in het eerste uur hadden we hier dus mensen uit Amsterdam in de studio. Een van hen was filmmaker, maakte een film over het kraken. En zij maakte echt een soort vrijplaats voor creatievelingen. Er werd veel kunst gemaakt, er werden lezingen gegeven, er werden filmavonden gehouden. Het was eigenlijk best wel een leuke en nuttige hub voor de buurt, om het maar zo te zeggen. En toch wordt zo'n woning dan uiteindelijk ontruimd. Ja, super jammer, maar dat is natuurlijk lang niet altijd ontruimd. Maar het is de vraag, er zijn natuurlijk nog heel veel van die sociale centra die al tientallen jaren bestaan, die gekraakt zijn of gekraakt geweest en gelegaliseerd. Ja. De vraag is, kan dat nu nog steeds? Omdat de prijzen voor vastgoed enorm gestegen zijn. Toen als veel panden gelegaliseerd werden, toen waren ze niet duur. Dus dat is een probleem. Wat veranderd is. Maar ja, aan de andere kant, je weet nooit wat er gebeurt. Want al die leegstaande kantoren, daar moet toch iets mee. Ja. Die zullen vroeg of laat ook wel in waarde gaan dalen. Ja, dus dat zou best een uitkomst kunnen bieden wellicht. Ja, en er zijn ook, bijvoorbeeld in Denemarken, kun je dus ook heel makkelijk een leegstaand pand krijgen voor een symbolisch bedrag. Hoef je niet eens te kraken. Als je culturele activiteiten organiseert. Ja, ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dus er is in ieder geval een toekomst voor het kraken, als ik het zo hoor. Nou ja, ik denk het wel. Het zijn wel de mensen die dus geschreven hebben dat het afgelopen was. Mm-hmm. Die hebben nooit gelijk gekregen. Dat is ver. Nee. Dus ik zou het ook niet snel gaan roepen. Nou, dat is een duidelijk statement. Hans Spruit, kraakprofessor, dankjewel voor het vroege opstaan en voor dit gesprek hier op NPO Radio 1. Graag gedaan. Dankjewel. Fijne dag nog, hè. Fijne dag. Hoi. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, you can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to earn his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. They're going to miss in lots of ways. wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Powerhouse van Madness en Merel Wielaert van Vroeg, die is hier al binnen en die kucht even de studio vol. Maar we hebben nog 5 minuten, dus we gaan gewoon vrolijk verder. De nacht van BNN Vara. Ja, krakers. Ze zijn niet de enigen die zich druk maken over de wooncrisis. We gaan luisteren naar het druktemaker bij de Nieuws BV, Ellen Dekkewits, over de woningnood. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En dat is vandaag Ellen Dekkewits. Ja, lieve luisteraars, vorige week liep ik een kennis tegen het lijf die tegenwoordig anti-kraak woont in zijn voormalige basisschool. Omdat dit de enige woning is die hij zich kan permitteren. En dat terwijl hij 40 uur per week werkt. En in wonen in je voormalige school schuilt natuurlijk iets ironisch. Je gaat immers naar school om daar vanuit het leven te leren kennen. En er zat iets verdrietigs in het feit dat mijn kennis 15 jaar later niet verder was gekomen dan de plek die het startpunt had moeten vormen voor zijn ontdekkingstocht door de wereld. Wat het nog veel verdrietiger maakt, is dat zijn verhaal niet op zichzelf staat. Er is momenteel sprake van een enorme woningnood. Afgelopen zaterdag werd in meer dan 10 plaatsen in Nederland dan ook het startschot gegeven voor een actie tegen de huidige huizencrisis. Jongeren pikken het niet meer, aldus de woordvoerders van de campagne Uitgewoond. Wachtlijsten langer dan een rol wc-papier, gewetenloze huisjesmelkers, een koopwoning die zelfs voor starters met een bovenmodaal inkomen totale science fiction is. Een deel van de actievoerders van Uitgewoond gaat kamperen op de markt van Groningen en Utrecht om zo aandacht te vragen voor de woningnood. En toevallig heb ik in beide steden gewoond en ik kan u uit ervaring vertellen dat kamperen daar nog een luxe is. Vergeleken met de kamers die ik daar als student en later als starter heb mogen bewonen. Het lekte er, de verwarming deed het nooit en de huur was elke maand een wervel uit je ruggengraat in ruil voor een kamer met de oppervlakte van een postzegel. Maar ja, je klaagde niet, want je had tenminste nog een soort dak boven je hoofd voor jouw 10 anderen en ga ze maar door. Nou, momenteel is de situatie op de woningmarkt niet veel beter. Er is een tekort aan 315.000 woningen en naar verwachting loopt dat op naar 380.000 in 2022. Woningen worden nog schaarser, wat de prijs alleen maar zal opdrijven. En wat daarbij ook niet helpt, is dat de huidige minister van Milieu en Wonen geen maatregelen zal gaan nemen tegen de huizensmelters. Zij stelde onlangs nog dat ze vertrouwt op het zogenaamde fatsoen van de verhuurders om een redelijke huurprijs te vragen, wat ronduit naïef is in een land waar de economie om winst draait. De vrije markt maakt zo van de verhuurder een slaaf. Velen zijn tegenwoordig zulke hoge bedragen aan hun woning kwijt dat ze niets kunnen sparen, niets kunnen opbouwen. Ik ken dertigers die nog steeds in hun studentenhuis zitten. Veertigers die weer bij hun ouders gaan wonen. Stellen die elkaar haten, maar onder hetzelfde dak blijven zitten omdat er geen alternatief is. In de Nederlandse grondwet staat dat het de taak van de overheid is om te zorgen voor voldoende woongelegenheid. Dezelfde overheid heeft meer dan 30 jaar de tijd gehad om in te zien dat de vrije markt de oorzaak is van de huidige huizentekorten. De actievoerders van woningnood hebben groot gelijk. Reanimeer het ministerie van Volkshuisvesting en ga aan de slag. Er zit een grote tragiek in het feit dat jongeren uit protest gaan kamperen op straat om aandacht te vragen voor hun woonmalaise. Neem dan als regering je verantwoordelijkheid. Haal je burgers van de straat af. Zo kan het niet langer. Ja, je hoort een column van Ellen Dekkewits bij de Nieuws BV. En dat betekent dat wij alweer aan het einde zijn gekomen van onze nacht van BNN Vara. Maar gelukkig gaan we hier op deze zender gewoon altijd vrolijk werden. Of althans, vrolijk, dat is niet altijd gezegd. Maar in ieder geval met Merel. Ja, goedemorgen. Ja, jij bent wel vrolijk. Ik ben heel vrolijk, kuchend en vrolijk. Kuchend ben en vrolijk. Ja. Waar gaan jullie het zo meteen over hebben? Wij gaan het over Super Tuesday hebben. Belangrijke dag in Amerikaanse voorverkiezingen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met Kenneth Manusama, Amerika-kenner, schrijver van het boek Democratie van het Wilde Westen. Nou, duidelijk. Zometeen, ja, toch? Helemaal rond verhaal. Kort maar krachtig. Kunt het toch niet? Nee, hoppakee. Zometeen vroeg hier op NPO Radio 1. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.